बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तम् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर कुंडलीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। आनंद भाष्यकारस्य यति धर्म प्रचारकम् वंदे मलूकदासार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुएक इनके पद बंदन किए नाशें विघ्न अनेक। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। बंदों गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, श्री शूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, कलिपावनावतार जगद्गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री विनय पत्रिका जी की जय। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री मलुकदास जी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ के इस पवित्र परिसर में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी सत्संग भवन में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री मलुकदास जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की भावमयी सन्निधि में वैशाख शुक्ल एकादशी के पवित्र दिन से, आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है, और हमारे वृंदावन के लिए वैशाख शुक्ल एकादशी एक अत्यंत पुनीत महान पर्व है। बंशी के स्वरूप श्रीमन महाप्रभु हित हरिवंश जी का प्रादुर्भाव, महान रसिकाचार्य श्रीमन महाप्रभु हित हरिवंश जी का प्रादुर्भाव इसी पवित्र तिथि पर ब्रज के ही अत्यंत पवित्र वादक ग्राम में भक्तिमती श्री तारा रानी की दक्षिण कुक्षी से स्वनाम धन्य पंडित श्री व्यास मिश्र जी के घर में वैशाख शुक्ल एकादशी को ही अवतरण हुआ था। तो ऐसी इस पवित्र तिथि से हम इस पवित्र ग्रंथ की चर्चा आरंभ कर रहे हैं, श्री विनय पत्रिका। इसके पूर्व विनय पत्रिका की चर्चा सौराष्ट्र गुजरात के महान आस्तिक धार्मिक नगर राजकोट के श्री संकीर्तन मंदिर में परम नामनिष्ठ श्री गोविंद भाई भातेलिया जी के और सभी प्रेमी भक्तों के विशेष आग्रह पर राजकोट संकीर्तन मंदिर में कुछ चर्चा विनय पत्रिका के पदों के माध्यम से की गई थी। दास को बहुत सुख मिला, उसके कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि जिन पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की प्रेरणा से वहां अखंड विजय मंत्र संकीर्तन चल रहा है, उन पूज्य पाद प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का इष्ट ग्रंथ ही विनय पत्रिका। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे देह त्याग के बाद ही यह ग्रंथ मुझसे अलग न किया जाए, हमारी जल समाधि के समय भी हमारी छाती से ये ग्रंथ लगा रहे। पूज्य श्री प्रेम भूमि जिसमें विदेह राज नंदिनी श्री किशोरी जी जानकी जी प्रकट हुई हैं, उसी तिरहुत मिथिला की पवित्रतम भूमि में छतौनी गांव में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का आविर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था। बड़ा अद्भुत अनुपम उनका दिव्य जीवन चरित्र है। उस जमाने में वे ग्रेजुएट किए हुए थे अंग्रेजी शासन में और वे कुछ दिन उन्होंने पढ़ाया भी और वे अपनी विशेष योग्यता को लेकर बाहर के देश अफ्रीका जाना चाहते थे कि उन्हें उनके ऊपर अनुग्रह करने वाले पूज्य सदगुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा का दर्शन हो गया। मणकुल में उनका जन्म हुआ था। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवान नाम कीर्तन करते हुए ऐसा प्रेमावेश उनको होता था, उनके रोम कूपों से भी रक्त के कण निकलने लग जाते थे। उन्होंने इस दिव्य युवक को देखा, स्टेशन पर ही थोड़ी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम्हारा ये मार्ग नहीं है, तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम तो भजन करने आए हो और भजन कराने आए, जिसको कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ी देर के पूज्य सदगुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा के प्रवचन ने उनके विचारों को आमूल परिवर्तित कर दिया, सारे कागज फाड़कर फेंक दिए। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने चातुर्मास श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज ने चातुर्मास किया और उस चातुर्मास के अवसर पर उन्हें उनकी सन्निधि का अवसर मिला। वही अल्पकालिक गुरु जी का सत्संग था, बस उतने ही समय के लिए, उसके बाद फिर आगे मिलना नहीं हुआ। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज ने प्रस्थान करने का विचार व्यक्त किया। आप गुरु वियोग से कातर होकर रोने लगे, हमको भी साथ ले चलिए। का बस यहीं तक का मिलन था, मुझे आपकी सन्निधि आपसे मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। तब पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज ने विनय पत्रिका की कोठी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को प्रदान किए और कहा इस रूप में मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट साइज का फोटो जिस पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया था श्री कश्मीरी बाबा जी ने, वो फोटो भी उनके चाहने पर उनको दे दिया। इतनी ही संपत्ति प्रेम भिक्षु जी महाराज के पास थी, एक विनय पत्रिका और गुरु जी का इतना सा चित्रपट वो पोथी में ही रखते थे। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का भाव था कि पूज्य गुरुदेव श्री कश्मीरी बाबा जी कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि के स्वरूप कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यह जानते थे कि घोर करिकाल का समय है, भगवत प्राप्ति के पथ को दिखाने वाले, भगवान की चरण सन्निधि तक पहुंचाने वाले सदगुरु इस कराल कलिकाल में अत्यंत दुर्लभ हो जाएंगे। हमारे जैसे रोटी राम तो बहुत मिलेंगे, मीठी मीठी बातें बनाकर अपनी इच्छा की पूर्ति, अपनी भोग की पूर्ति करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पर वस्तुतः जो जीव को भगवान की चरण सन्निधि तक पहुंचा सकें, ऐसे तप त्याग वैराग्य संपन्न परम अनुरागी समर्थ सद्गुरु, उनकी प्राप्ति इस युग में अत्यंत दुर्लभ हो जाएगी। नहीं होगी ये नहीं है, होंगे अवश्य, पर कठिनाई से मिलेंगे, अति दुर्लभ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिज्ञासु साधक इसी जन्म में अपना परम कल्याण करना चाहता है, जिसके लिए भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, उस चरम लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है, तो वह कैसे भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करे? इस चिंता से व्यथित होकर भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से श्री विनय पत्रिका जैसे एक महानतम दिव्यतम ग्रंथ का प्रादुर्भाव कराया। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज अपने गुरुदेव कश्मीरी बाबा के भाव का स्मरण करते हुए कहते थे कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरु का कार्य यह छोटी सी पुस्तिका संपन्न कर देती है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के चरणों में अपना समर्पण कर दिया तो समझ लेना प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। विनय पत्रिका यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी का इसे भावमय विग्रह कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और केवल तुलसीदास जी ही नहीं, उसे टिक कर वो आराम से बैठते हैं, गद्दी ला दो, कंबल गद्दी कुछ दे दो, हम निवेदन कर रहे थे कि केवल गोस्वामी जी ही नहीं, गुरु तत्व और भगवत प्राप्त जीवन मुक्त जितने प्रेमी अनुरागी संत हैं, उन समस्त संतों का संग विनय पत्रिका के रूप में साधक को प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन की दुर्दशा भगवान के चरणों में हमें किन शब्दों में व्यक्त करना चाहिए, वह भाषा हमारे पास नहीं थी, वो भाव हमारे पास नहीं था, वे शब्द हमारे पास नहीं थे। हम समस्त कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए, आचार्यत्व करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने हम सबकी ओर से जीव की दुर्दशा को भगवान के चरणों में निवेदित किया। उसके अंतकरण में विद्यमान अविद्याजनित समस्त विकारों का शमन कैसे हो, इस साधन का वर्णन किया। पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्रपत्ति का वर्णन किया। संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य का सम्यक प्रतिपादन किया। कौन सा ऐसा विषय है जिसका निरूपण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस लघु काय ग्रंथ में न कर दिया हो। भगवान ने जीवों पर कृपा की और द्वापर आदि में पराशर नंदन, सत्यवती नंदन, भगवान व्यास के रूप में भगवान नारायण ही प्रकट हुए। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, एक ही वेद के चार विभाग किए, अलग अलग संहिताओं को बनाया, वेदों के अति दुरूह तात्पर्य को समझाने के लिए पंचम वेद महाभारत का प्रणयन किया। अष्टादश पुराणों के पुराण वेदों के ही परम परम तात्पर्य को समझाने के लिए भगवान व्यास ने कृपा करके प्रकट किए, किंतु उन्हें लगता था कि जीव जगत के कल्याण के लिए जो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा था अभी तक वह सफल नहीं हो पाया, अभी भी जीवों के भटकने की संभावना बनी हुई है, वे अटकन भटकन से मुक्त होकर विशुद्ध भगवत प्राप्ति का पथ प्राप्त करें, विशुद्ध ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का, वैराग्य का पथ प्राप्त करके इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके अपने जीवन जन्म को सफल बनावें। यह जो मेरा प्रयोजन था वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। और देवर्षि नारद जी ने आकर के व्यास जी की न्यूनता उनको दिखाई और नारद जी की प्रेरणा से भगवान व्यास ने साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत, श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया। श्रीमद् भागवत के लेखन से व्यास जी को पूर्ण संतोष हुआ और उन्हें लगा कि अब जीवों का कल्याण हो गया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। और यही कारण है कि व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत को समझने के लिए व्यास जी की समस्त कृतियों को आद्योपांत देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भागवत तो बीजक जैसा ग्रंथ है, सूत्रात्मक है। किस पुराण का, किस इतिहास का, कौन सा सूत्र भागवत में कहाँ है, उसको ठीक से समझने के लिए व्यास भगवान की पूर्ववर्ती समस्त कृतियों का अवलोकन करना अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है। अंतिम कृति होने के कारण उसकी भाषा भी क्लिष्ट हो गई, भाव भी अत्यधिक गंभीर हो गए और व्यास जी उस अपने प्रयास से पूर्ण संतुष्ट हुए। द्वारा व्यास जी को लेखनी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। व्यास जी का संदर्भ दास इसलिए दे रहा है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि ने भगवत प्रेरणा से विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी की चरण नख चंद्रिका की उज्ज्वल छटा की ज्योत्सना के प्रकाश में श्रीमद् रामचरित्र का प्रणयन किया। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण लिखे ऐसा कहा जाता है। वर्तमान में उपलब्ध वाल्मीकि रामायण उनमें मुख्य है। अभी दीनबंधु दास जी आनंद रामायण का पाठ कर रहे हैं तो इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आनंद रामायण में बताई। ये सब वाल्मीकि महर्षि की ही कृति। पर कलिमल ग्रसित जीवों के लिए उन महर्षि वाल्मीकि के मन में भी यह आया और भगवान ने इस प्रकार की भूमिका का निर्माण भी कर दिया कि वे महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और संपूर्ण वेदादि शास्त्रों के तात्पर्य को, 100 करोड़ रामायणों के तात्पर्य को, संपूर्ण इतिहास और पुराणों के तात्पर्य को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने प्रधान ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत कर दिया, प्रकट कर दिया। अन्य भी गोस्वामी जी के ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से भी गोस्वामी जी ने जीव जगत के कल्याण के लिए जो कुछ कहना चाहिए था सब कुछ कहा, बहुत लिखा गोस्वामी जी ने। लेकिन जैसे व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत और उसको लिखने के बाद उन्हें पूर्ण संतोष हुआ, ठीक इसी प्रकार दास को ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी की समझ में आया इन कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो प्रयास हम कर रहे थे अभी भी वह पूर्ण नहीं हुआ, किंतु जब विनय पत्रिका का प्रणयन उन्होंने किया तो गोस्वामी जी अपने मन में पूर्ण संतुष्ट हुए और उन्होंने यह समझ लिया कि अब कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए मेरे द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए था वह श्री हमारे आराध्य श्री रघुनाथ जी ने, किशोरी जी ने, हनुमान जी ने, भोले बाबा ने, काशी विश्वनाथ भगवान ने कृपा करके हमारे द्वारा संपादित करा लिया और वह कार्य था श्री विनय पत्रिका का प्राकट्य। बहुत भयंकर समय है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के प्रचंड दावा नल में, दावा नल जानते हैं, जंगल में जो पेड़ों के रगड़ने से आग लग जाती है उसको दावा नल कहते हैं। उस भयंकर दावा नल में सारा साधन समूह सूखे जंगल के समान जलकर भस्म हो गया। सब जगह दंभ दिखाई पड़ रहा है, हम जो हैं नहीं वह अपने आप को लोगों के समक्ष प्रमाणित करना चाहते हैं। ज्ञान भक्ति की चर्चा भी अपनी विषय लोलुपता की पूर्ति का साधन मात्र बन के रह गए हैं। वेश हमारा नीर क्षीर के विवेकी हंस के जैसा है लेकिन हमारे क्रियाकलाप दंभी कपटी बगुले से भी गए बीते। हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, हम अपने स्वरूप के अनुरूप अपना जीवन नहीं बना पा रहे हैं। कली के दोष हमें निरंतर परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कलयुग के इस प्रकोप से हमारी सुरक्षा होवे इसका साधन क्या है? तो कली के प्रकोप से सुरक्षा का उपाय है, साधन है श्री विनय पत्रिका। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ये बात कही है कि कलयुग इस भूप ने, इसके उपद्रवी तत्वों ने, विकारों ने हमें परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत प्रयास किया दोषों से लड़ने का, कलयुग से लड़ने का, लेकिन अंत में हमें लगा कब ये कलयुग किसी की मानेगा नहीं, यह तो केवल समर्थ श्री रघुनाथ जी की ही मान सकता है। कई बार ऐसा होता है कि निकट रहने वाला व्यक्ति भी उसके मन में बहुत भाव जगते हैं कि हम जिन महापुरुष के निकट रहते हैं उनसे ये कहें, ये कहें, ये कहें, ये कहें, ये कहें, ये पूछ लें, ये पूछ लें, ये पूछ लें, बहुत सी बातें उसके मन में होती है, लेकिन वो कई बार चाह कर भी शब्द न होने के कारण वो व्यक्त नहीं कर पाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि उस स्थिति में वो पूछे कैसे, वे अपने कार्य में व्यस्त हैं, वो क्या पूछे। तब निकट रहने वाला व्यक्ति भी मन में सोचता है कि अब अपनी भावाभिव्यक्ति का यदि कोई एक साधन मेरे पास बचा है तो वो यही है कि मैं अपने पूज्य, अपने आराध्य, अपने उपास्य के चरणों में लिखकर अपने भाव समर्पित करूं। अब लिखकर हमने दे दिए, उनको फुर्सत नहीं, जब फुर्सत होगी तब पढ़ लेंगे, जब उनका मन होगा तब वो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और मान लो नहीं भी देखेंगे नहीं भी समझेंगे तो हम तो समझ लेंगे कि हमने अपनी बात उन तक लिख कर दे दी, अब वे जाने, हम निश्चिंत हो गए। जीव के सबसे अधिक निकट यदि कोई है तो वह भगवान ही, सबसे अधिक निकट भगवान है। आंख की कोर पर लगा हुआ काजल हमारी निकट उतने नहीं है जितने निकट श्री रघुनाथ जी हमारे, वे सर्वांतर्यामी हैं, सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं, वे ही निरंतर हमारे तन मन प्राण में बसे हुए हैं, हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजे हैं। जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है, उस अवस्था में भी परम करुणा निधान श्री रघुनाथ जी उस जीव का साथ नहीं छोड़ते। स्वर्ग नरक कहीं जाए, भूत प्रेत पिशाच कीट पतंग कुछ भी बन जाए, मलमूत्र की नाली का कीट बन जाए तो भी अंतर्यामी रूप से भगवान उसके साथ रहते हैं। ऐसे करुणामय भगवान, उनके निरंतर निकट रहने वाला जीव, उनका अंश, कभी उनसे पृथक न होने वाला जीव निरंतर उनके साथ रहता है, किंतु अपने मनोभावों को उनके चरणों में व्यक्त नहीं कर पाता है। उन मनोभावों को व्यक्त करने का यह दिव्यतम साधन है श्री विनय पत्रिका। भगवान के चरणों में अपने भाव की प्रस्तुति इस पत्रिका के रूप में की गई है। और एक विशेष बात है, कि जब किसी बड़े से बड़े के पास हम अपने भाव को निवेदित करना चाहते हैं, कुछ लिख करके देना चाहते हैं, तो वो ऐसा, ये आवश्यक नहीं है कि वो वहां तक हमारी बात पहुंच ही जाए। क्योंकि उन बड़े से बड़े बड़े महान भाव के निकट उनका परिकर होता है, और वो परिकर चाहे तो चीज पहुंचे। आपने कुछ अपना भाव लिख करके दिया, मान लो इनको दे दिया, बाबा को दे दिया, बाबा निरंतर पास रहते हैं, बाबा इधर उधर रख के भूल गए, अथवा नहीं भी, अरे ऐसी तो 50 चिट्ठी आती कहां तक महाराज को, समय क्यों समय खराब किया जाए, ठीक है पढ़ लिया फाड़ फूड़ के फेंक दिया, नहीं दिया मान लो, तब फिर हम अपने भाव की पत्रिका अपने प्रेमास्पद के पास कैसे पहुंचाएं? तब उसका साधन है कि वहां तक अपनी बात रखने के लिए पहले उस उनके परिकर को हमें अनुकूल करना पड़ेगा। उनके निकट रहने वाले जो लोग हैं उनकी अनुकूलता, उनकी कृपा हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, उनका अनुग्रह प्राप्त करना पड़ेगा। अनुग्रह किस रूप में, कि उन निकटवर्ती लोगों को दया आवे कि नहीं नहीं भाई ये बहुत दुखी है, इसकी बात तो महाराज जी तक पहुंचनी ही चाहिए, नहीं तो बेचारा मर जाएगा, बहुत दुखी है। निकट वाले सबके मन में ये भाव आना चाहिए, और गोस्वामी जी ने वही उपाय किया है। विनय पत्रिका में श्री रघुनाथ जी का जो दिव्य परिकर है सबको उन्होंने प्रार्थना करके अपने अनुकूल बनाया है, और अनुकूल ही नहीं बनाया है, उस भरे दरबार में यह विनय की चिट्ठी, ये विनय की पत्रिका श्री रघुनाथ जी के हाथ में पहुंची है। और ऐसा होता है कि जब पत्रिका पहुंचती है बड़े लोगों के यहां तो वो स्वयं नहीं पढ़ते हैं, कहते अच्छा बांच के सुनाओ क्या लिखा है, पढ़ने वाला कुछ अंश छोड़ देता है, कुछ अंश कह देता है, अथवा किसी का भाव किसी शब्दों में लिखा है अपने शब्दों में व्यक्त कर देता है। तो लिखने वाले की जो इच्छा की पूर्ति है वो प्रायः अपूर्ण रह जाती, अधूरी रह जाती है, और उसे संतोष भी नहीं होता। संतोष पूरा तब होता है जब जिसके लिए लिखा गया है वो स्वयं ठीक से उसको एक बार पढ़ ले। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रार्थना की है, बाप, बड़ा अद्भुत संबोधन है बाप। ये बाप शब्द का उच्चारण गोस्वामी जी ने, जिसमें श्री नहीं है, जी नहीं है, परम पूज्य नहीं है, अनंत श्री संपन्न नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे दो अक्षर हैं बाप। बाप और बेटे के बीच में किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, बाप और बेटे की निकटता, बाप का हृदय ही पुत्र है, इसलिए कहते हैं बाप। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो, हे बाप इस दीनहीन तुलसीदास की विनय की इस पत्रिका को चिट्ठी को आप ही बांचिए, आप ही इसको बांचिए, और बांचने के बाद फिर पंचों से कहिए कि एक तुलसीदास नामक एक साधु है, उसने कुछ लिख करके दिया है, तो तुम लोगों का क्या मन है, ये पहले आप पढ़ लेना, इसके बाद इनसे पूछना, क्योंकि गोस्वामी जी जानते हैं कि परिकर तो पहले से ही अनुकूल है। वो सब कहेंगे जरूर कि हाँ हाँ ठीक है महाराज, इसकी तो प्रार्थना सुननी ही चाहिए, सुननी ही चाहिए। 277 नंबर के पद में उसकी हम यथा समय आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल भूमिका में स्मरण कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम राय बिनु रावरे मेरे को ही तू साचो राम राय बिनु रावरे मेरो को ही तू साचो स्वामी सहित सब सो कहूं सुनि गुनि विशेष को रेख दूसरी खाचो राम राय बिनु रावरे मेरे को ही तू साचो देह जीव जोग के सखा मृषा कांचन टाचो किए विचार सार कदली ज्यो मन कनक संग लघु लसत बीच बीच कांचो विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो हिये हेरी तुलसी लिखी सो सुभाय सही करी बहुरी पूछिए पांचों पहले आप पढ़कर उस पर सही कर देना हस्ताक्षर कर देना बाद में पंचों की राय लेना पहले आप लिख देना। इसका आशय यह है अब आपके पूज्य ने हस्ताक्षर कर दिए इसका मतलब क्या हुआ यदि आप उस पर ननु नच करते हैं इसका मतलब है कि आप समर्पित नहीं हैं आप सेवा में रहने योग्य नहीं हैं। स्वामी के अभिमत से सेवक का अभिमत मिला हुआ होना चाहिए स्वामी के विचार से सेवक के विचार की एकता जरूरी है और यदि स्वामी के विचार से सेवक की एकता नहीं हुई तो उसे सेवक नहीं कहा जाएगा और ऐसे सेवक के द्वारा पद पद पर अपराध ही बनेगा। तो भगवान श्री राम के परिकर के ये सब सेवक ये तो अति समर्पित हैं। राम जी के हस्ताक्षर करने के बाद तो फिर वो विचार ही नहीं करेंगे वो निश्चित ही इस दीनहीन पर दया करने की प्रार्थना करेंगे और इस दीनहीन का परम कल्याण हो जाएगा। हे नाथ हे राम राय हे महाराजाधिराज श्री रामचंद्र प्रभु आपको छोड़कर मैं किसका आश्रय लूं क्योंकि आप ही एकमात्र मेरे सच्चे हितैषी हैं। हम तो बिना किसी संकोच के यह बात कह रहे हैं स्वामी सहित सबसों कहूं सुनि गुण विशेष को रेख दूसरी खाचो स्वामी के सहित सभी हमारे पूज्य देवी देवता सबसे कह रहे हैं जो भी आराध्य उपास्य के रूप में तत्त्व उपासकों के बीच में प्रतिष्ठित हैं उन सबके चरणों में हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी से बड़ा कोई दूसरा हो तो आप रेखा खींच दीजिए। एक रेखा है और हमने ब्लैक बोर्ड पर रेखा खींच दी और हम कहें कि इसको कहीं से काटो छांटो मत इसको छोटी करो आप क्या करेंगे उसके नीचे उससे बड़ी रेखा खींच देंगे तो वो अपने आप बिना काटे छांटे पहली वाली रेखा छोटी हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे हृदय पटल पर तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी की रेखा खींची हुई है अब उस रेखा से बड़ी कोई रोज रेखा अनंत कोट ब्रह्मांडों में हो तो स्वामी सहित सबके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि दूसरी कोई रेखा खींचकर दिखाओ तो सही। और कोई बड़ा हो आपसे तो दूसरी लकीर खींच दीजिए। हे भगवान, शरीर और जीवात्माओं के संबंध में उसके जितने भी हितैषी हैं वे सब असत से सिले हुए हैं, मिथ्या टांकों से सिले हुए हैं, अर्थात संसार के सभी संबंध माया से युक्त हैं। लगता तो है कि हमारे ये हितैषी हैं, ये हितैषी हैं, ये हितैषी हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि किए विचार सार कदली ज्यों मन कनक संग लघु लसत बीच बीच कांचो। केले का खंभा देखने में बहुत चिकना होता है, बड़ा चमकीला होता है, और उसमें सार आप खोजने चलेंगे तो सार मिलेगा? छिलके के भीतर छिलका, छिलके के भीतर छिलका, छिलके के भीतर छिलका। ऐसे ही संसार शरीर संबंध से जहां जहां जीव अपना रिश्ता स्थापित करता है कहीं भी सार मिलता नहीं है, सब जगह छिलका ही छिलका है। ये संबंध ऐसे हैं, मणि कनक संग लघु लसत बीच बीच कांचो। जैसे माला बनाने वाले लोग पटवा माला बनाने वाले वो एक ही सूत्र में सोने का दाना भी पिरो देते हैं, कांच का दाना भी पिरो देते हैं, रंग बिरंगे कांच भी लगा देते हैं, और मणियां हीरे जवाहरात भी उसी में पिरो देते हैं। कहां तो मूल्यवान सोना और कहां अमूल्य हीरा मोती आदि मणियां और कहां शुद्र कांच। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे कि एक विद्वान काशी गए शास्त्रार्थ करेंगे, वहां उन्होंने क्या देखा, उस जमाने में भाषा ही संस्कृत थी। उन्होंने देखा कि एक माला बनाने वाले परिवार की जो पटवा होते हैं माला सुंदर बनाते गूंथ कर, उस परिवार की एक कन्या बड़ी शीघ्रता से माला बड़ी सुंदर माला बना रही है। तो वे विद्वान उस ओर देखने लगे तो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई और उन्होंने प्रश्न किया, काचम मणिम कांचन सूत्र में के ग्रत्नासी बाले किमिदम विचित्रम। काचम कांच का टुकड़ा, मणि कांचनम सुवर्णम स्वर्ण, एक ही धागे में तुम पिरो रही हो, इसमें कौन सी बुद्धि माने रे, कांच का टुकड़ा बीच में क्यों लगाती हो, या सोने की ही बनाओ या मणि की ही बनाओ या कांच की ही बनाओ, ये तीनों चीजें मिलाकर के माला क्यों बना रही हो। काचम मणिम कांचन सूत्र में के ग्रत्नासी बाले किमिदम विचित्रम। तो उस कन्या ने उत्तर दिया, विचारवान पाणिनिरेक सूत्रे स्वानम युवानम मघवान माह। बोले विचारवान महर्षि पाणिनि ने भी तो एक सूत्र में ही स्वयुव मघोना मतद्धिते, इस सूत्र में स्वान युवान और मघवान इन तीनों को एक साथ रखा, स्वान माने कुत्ता, मघवान माने इंद्र, युवान माने युवा व्यक्ति, तो कहां तो कुत्ता, कहां इंद्र, कहां युवा व्यक्ति, मरण धर्मा मनुष्य। तो पाणिनि महर्षि भी एक ही सूत्र में स्वानम युवानम मघवानम कह सकते हैं, तो मैं तो एक सामान्य कन्या हूं, मैं कांच और सोना और मणि को एक साथ पिरो रही, तो इसमें आपको कौन सा आश्चर्य है, कहते उनके शास्त्रार्थ की इच्छा ही समाप्त होगी। यहाँ पटवा जाति की कन्या पाणिनी सूत्रों में उत्तर दे रही है, वहाँ हम क्या चर्चा कर सकते हैं। ये मुक्ति की खान, ज्ञान की खान काशी की महिमा। यहाँ गोस्वामी जी ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि जैसे कांचन और मणि के बीच में कांच सारहीन है, ऐसे ही संसार के जीव जगत के सारे संबंध तुच्छाति तुच्छ हैं, हेयाति हेय हैं, सारहीन हैं। इसलिए हे बाप, हे पिताजी, इस दीनहीन की विनय पत्रिका को तो आप स्वयं ही बांचिए, स्वयं ही पढ़िए, किसी दूसरे को पढ़ने के लिए मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ये हेरी तुलसी लिखी सो सुभाय सही करी बहुरी पूछिए पांचों। तुलसीदास ने अपने हृदय की ओर अच्छी प्रकार से देख करके इसको लिखा है। इसका मतलब है इसमें हमने कुछ भी छिपाया नहीं है, कुछ भी छिपाया नहीं है, अपना हृदय खोलकर इसके रूप में अत्यंत निश्चल निष्कपट भाव से अपनी बात आपके चरणों में रखी है। इसमें कहीं भी कोई छिपाव दुराव नहीं है और आपसे तो किया भी नहीं जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आप सर्वांतर्यामी, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो हमने अपने हृदय की बात आपके चरणों में रखी है। हे भगवान, मुझे अच्छी प्रकार से पता है कि आपको संतुष्ट करने की योग्य इसमें कुछ भी नहीं है। हमारी ऐसी योग्यता नहीं है, इसमें भी कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिससे आप रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, सही कर दें, इस पर हस्ताक्षर कर दें। सही माने हस्ताक्षर कर दें। तो हे भगवान, सो सुभाय सही करी, स्वभाय सही करी, आप अपने करुणामय स्वभाव की ओर देखिए। इस दीनहीन तुलसीदास की ओर देखेंगे तो कोई ऐसी विशेषता समझ में नहीं आएगी कि आप सही कर सकें। पर आप इसको बांचिए और फिर अपने स्वभाव की ओर देखिए, आपका स्वभाव कैसा है, कैसा स्वभाव है। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं, केही खगेश रघुपति सम देखूं, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सेवार ही की। जे ही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, पुनि सुकंठ सुई कीन सुकुचाली, स्वी करतूत विभीषण केरी, सपनहु सो न राम ही हेरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिनही भजन तजि भाव नाना। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने कहा है, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खे हर खाओ। सीतापति के शील स्वभाव को सुनकर के भी जिसके मन में मोद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, कंठ नहीं भराता है, नेत्र नहीं भराते हैं, शरीर में रोमांच नहीं हो जाता है, उसे अन्न खाने का अधिकार नहीं है। वो तो खेहर खाओ, राख खावे, धूल फांके, इतना हृदयहीन श्री रघुनाथ जी के दिव्य स्वभाव को सुनकर भी इसके मन में प्रेम नहीं जगता। हे नाथ, आप अपने स्वभाव की ओर देखिए, मेरी ओर देखेंगे तो मुझ में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि आपको हम रिझा सकें, आपको प्रसन्न कर सकें। आप अपनी करुणा, अपनी दयालुता के, अपनी भक्तवत्सलता की ओर देखिए और अपने स्वभाव का, अपने दयालु स्वभाव का विचार करके हस्ताक्षर कर दीजिए, सही कर दीजिए। बहुरी पूछिए पांचों माने पंचों से, बाद में पंचों से पूछिए कि यह है, अब आप लोग अब कहिए क्या बात है। ये तो अंतिम पद अपने आराध्य के चरणों में लिख रहे हैं गोस्वामी जी। इसके बाद जिनकी आरंभ में स्तुति की है भगवान का नित्य परिकर, उस परिकर से फिर प्रार्थना कर रहे हैं आगे के पद में, 278 नंबर वाले पद में। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की, निज निज अवसर सुध किए बलि जाऊं, दास आस पूजी है खास खीन की। राजद्वार भली सब कहें साधु समीचीन की, सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वारथ परमारथ गति भय गति विहीन की। समय संहारी सुधारी भी तुलसी मलीन की, प्रीति रीति समुझाए भी नत कृपा नत पाल कृपालु ही परमिति पराधीन की। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी महाराज, ये पवन सुवन कहने का भाव क्या है? वायु का स्वभाव वहना है, बहती है ना वायु, मानो जैसे वायु सर्वत्र गो महान, अव्याहत गति वायु की सर्वत्र है, ऐसे ही आप उनके पुत्र हैं, इसलिए राम जी के प्रत्येक सेवा में आपकी गति है, सर्वत्र आप विराजमान हैं। कभी आप प्रभु से वियुक्त होते ही नहीं, निरंतर उनकी सेवा में रहते हैं। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि एक बार श्री जानकी जी ने देखा कि हनुमान जी बड़े दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, माताओं के हृदय में बड़ा वात्सल्य होता है, बालक हृष्ट पुष्ट हो तो भी मैया की आंख तो कहती है कि बहुत कमजोर है, भले ही डॉक्टर कह रहे हैं कि वजन घटाओ, पर मैया तो कहेगी अरे कुछ नहीं, एकदम देखो कितने सूख गए, दुबले पतले हो गए, मां का हृदय ही ऐसा होता है। फिर तो श्री किशोरी जी तो जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी है, और हनुमान जी तो वस्तुतः दुर्बल हो रहे थे, तो श्री किशोरी जी के नेत्र भराए, हृदय भराया और बड़े स्नेह से अपना वरदहस्त श्री हनुमान जी के मस्तक पर फिराते हुए कहा, बेटा हनुमान क्या बात है, बड़े दुर्बल हो रहे हो, क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है? माताजी आपकी कृपा है, आपका वात्सल्य है, प्रभु की कृपा है, कोई कष्ट नहीं है, फिर इतने दुर्बल क्यों हो रहे हो। किशोर जी ने कहा मैं स्वयं ही बढ़िया बढ़िया सुंदर मोहन भोग हलवा और लड्डू रबड़ी मलाई के पुआ ये सब सुंदर सुंदर पकवान में स्वयं रघुनाथ जी को पवा कर उनका अधरामृत तुम्हें देती हूँ, तुम खूब तृप्त होके पाते भी हो, फिर तुम्हारे कहते हैं अंगे क्यों नहीं लग रहा है, शरीर में क्यों नहीं लग रहा है, दुर्बल क्यों होते चले जा रहे हो, क्षीण क्यों हो रहे हो, लगता है भीतर से कोई कष्ट कोई व्यथा कोई पीड़ा कोई चिंता तुम्हें है। देखो बेटा, माँ से छिपाव नहीं करना चाहिए, माँ के सामने तो सब बात कह देनी चाहिए। कहो, जब किशोरी जी ने विशेष आग्रह किया तो हनुमान जी बोल नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगे, बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे। तब जानकी जी को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा दुखी है भीतर से, क्या बात है, किस बात से दुखी है। किशोरी जी ने कहा कि रोते ही रहोगे कि कुछ कहोगे नहीं, अरे जब तक कहोगे नहीं तब तक तुम्हारी बात कैसे पता चलेगी, रोते ही रहोगे। रोते रोते हनुमान जी की हिचकी बंध गई और हनुमान जी ने हिचकी लेते जैसे छोटे बच्चे हिचकी लेते हैं ऐसे हिचकी लेते हनुमान जी ने कहा माता जी प्रातः काल मंगला से लेके शयन में जाने के पूर्व तक तो आप दोनों का वात्सल्य खूब मिलता है, खूब सेवा मिलती है, पर रात्रि में जब सरकार श्री रंग महल में प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी सखियां छड़ीदार बनकर खड़ी रहती हैं, वो कहती बस हनुमान जी अब आपकी सीमा यहीं तक है, अब राम राम करो, जाओ भजन करो। तो रात्रि में आपके दर्शन से आपकी सेवा से मैं वंचित होता हूँ, अच्छा है सखियों का सौभाग्य है और ठीक भी है, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ जा सकता हूँ। तो उसी पीड़ा में कि रात्रि कालीन सेवा से मैं वंचित रह जाता हूँ और वह वियोग रात्रि के काल का वियोग मुझसे सहन नहीं होता, यही कारण है। श्री किशोरी जी गदगद हो गई। वस्तुतः सेवा में भाव हो तो ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से हमने सुना कि श्री किशोरी जी करुणार्द्र भई और उन्होंने अपना करकमल हनुमान जी के मस्तक से लेकर ऐसे पीठ तक जैसे ही फिराया तो हनुमान जी के ही श्री अंग से एक सखी प्रकट हो गई। वो सखी हैं श्री चारुशीला जी, ये हनुमान जी हैं। कहा देखो महल की मर्यादा भी रहेगी, इस चारुशीला सखी के रूप में तुम निरंतर मेरी सेवा में स्नान में मेरे श्रृंगार में रास विलास में निरंतर तुम साथ रहोगे। तो माधुरी रस का अनुभव भी हनुमान जी महाराज करते हैं सखी स्वरूप में, ऐसी हनुमान जी की। तो हनुमान जी ही ऐसे हैं जो बाह्य लीला में भी सरकार की सन्निधि का अनुभव करते हैं और अंतरंग से अंतरंग लीला में भी सरकार की नित्य सन्निधि प्राप्त करते हैं, युगल की पौड़ने की सेज भी तैयार करते हैं, अपने करकमल से सखी स्वरूप में युगल का रास का श्रृंगार भी करते हैं। इसलिए हनुमान जी को सबसे पहले याद किया। पवन सुवन, पवन सब जगह जाता है, आप तो सब जगह जाते हैं, पिताजी का गुण आप में है। और एक दूसरी कथा तो अत्यंत प्रसिद्ध है ही है कि एक बार राम जी के परिकर में एक गोष्ठी हुई, सबने कहा कि भाई हनुमान जी इतने पक्के सेवक हैं कि ये कोई सेवा हम लोगों के लिए छोड़ते ही नहीं, पता नहीं कैसा तो शरीर है इनका, आलस्य का तो नाम निशान नहीं है, लगता सोते तो है ही नहीं, जब देखो तब सेवा में खड़े। अब जो निरंतर पास में रहेगा सेवा तो वही करेगा, अब ये तो चरण छोड़ते ही नहीं। तो हम लोगों को जो सेवा मिली है वो सेवा भी हम नहीं कर पाते, यही कर लेते हैं अकेले। तो कुछ ऐसा करो कि भाई हमारी सेवा न छिने, तो सबने एक अंतरंग गोष्ठी की और गोष्ठी करके एक पर्चा बनाया, सेवा बांटो, सेवा बट गई। तो सबने सेवा बांट ली, ठाकुर जी के सवेरे जगने से लेके शयन तक की सारी सेवा, बहुत सोच करके छोटी सी छोटी सेवा भी नहीं छोड़ी गई, सब सेवाएं बट गई परिकर में। और उस बैठक में हनुमान जी को नहीं बुलाया गया, बिना हनुमान जी के बैठक हुई, बैठक में हनुमान जी को नहीं बुलाया गया। और सारी गोष्ठी होने के बाद तब वो पर्चा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रस्तुत किया गया। हनुमान जी वहीं बैठे थे, हनुमान जी को तो पता नहीं था बैठक कहां हो रही है, हनुमान जी वहीं बैठे थे। पर्चा सरकार के हाथ में दिया, बोले सब थोड़ा सेवा में ठीक व्यवस्था बनी रहे इसके लिए ये सब बनाया है पर्चा, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रार्थना आप सब देख लीजिए, आप अपना सही कर दीजिए। रघुनाथ जी ने देखा, किशोरी जी ने देखा, देख के खूब मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा है, सबकी सेवा भावना है, हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, सरकार पूछने का स्वभाव और अधिकार तो हमारा नहीं है, लेकिन ये कैसा पर्चा, कैसे हस्ताक्षर? बोले हनुमान जी वो सब सेवा लोगों ने बांट ली है, अच्छा सेवा। तो हनुमान जी प्रसन्न हुआ कि मेरा भी इसमें कहीं न कहीं नाम तो होगा, तो आपकी अनुमति हो तो मैं देख लू। हाँ हाँ देख लो देख लो देख लो, पढ़ा उन्होंने, हनुमान जी का कहीं नाम। तो हनुमान जी को नाराज होना चाहिए था कि नहीं, कि मैं दिनों रात सेवा करता हूं, मेरा ही नाम काट दिया, बताओ। पर हनुमान जी अत्यंत दयनीय भाव से भर गए, उनके मन में आया सच्ची बात है, मैं तो आज तक प्रभु की सेवा कर ही कहां पाया, मैंने सेवा ही क्या की है, नाम तो सेवकों का लिखा जाता, मैं सेवक हूं ही नहीं तो मेरा नाम क्यों लिखा जाएगा। पर फिर भी तो कृपा करके कोई सेवा दे सकते थे इस दीनहीन को भी। हनुमान जी ने आंख में आंसू भर के कहा कि इस दास को आप लोगों ने कोई सेवा का सौभाग्य नहीं दिया। अरे आप ही तो सब सेवा करते हैं, आप छोड़ते ही कौन सी सेवा है, अब ये सेवा हम लोगों ने बांट ली है, इससे बची हुई सेवा आपकी, इन सेवाओं से जो बच जाए वो सब, जितनी सेवा बच जाए वो सब आपकी। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। श्री हनुमान जी ने फिर पर्चा हाथ में लिया, फिर बारीकी से उसको आद्योपांत पढ़ा और सोचे ये साधारण पर्चा नहीं है, इसको तो पूरी अपनी चतुराई और पूरी बुद्धि का प्रयोग करके लिखा गया है कि यहाँ तक कि ठाकुर जी को भोजन और भोग आरोगने के बाद, भोजन करने के बाद कुल्ला कराना, हाथ पैर धुलाना, आचमन कराना, वो तो सब ही है। मान लो उनको नीम के खड़का की जरूरत पड़े तो वो भी सेवा लिखिए कि ये व्यक्ति नीम की सींक देगा दांत में लगाने के लिए, इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, कोई चीज तो नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। पर हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सेवक को तो कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है, हम पास में हैं, अब इससे बच जाएगी वो सेवा हमारी। सोच रहे थे क्या बचेगी क्या बचेगी, क्या करें क्या करें क्या करें, तब तक सरकार को आई जमाई, ऐसे सरकार ने किया, जैसी जमाई आई हनुमान जी ने तुरंत चुटकी बजा दी, क्योंकि जमाई पर चुटकी बजाना चाहिए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले सरकार अब किसी को असुविधा न हो तो सरकार को जब जमाई आवे तो चुटकी बजाने की सेवा हम लें, सरकार को क्यों इतना कष्ट करना पड़े चुटकी बजाने की, चुटकी हम बजाएंगे। सब बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी की कुशलता देख के, बोले हाँ ठीक है चुटकी बजाने की सेवा आपकी। अब दूसरे सेवक तो सेवा पूरी हुई, जाओ यहाँ क्यों भीड़ खड़ी कर, क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, और श्री हनुमान जी तो अब निरंतर पास रहने लग गए। क्यों? जमाई का कोई मुहूर्त थोड़ी है कि अब आएगी जमाई, जब आएगी तब, कभी भी आ सकती जमाई, तो छींक है जमाई है वो कभी भी आ सकती। जब जमाई आएगी तो चुटकी बजानी होगी। हनुमान जी आप जब बोले तो हमारी सेवा ही ऐसी है, हमको तो लगातार मुखारविंद की ओर देखना पड़ेगा, सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ी कृपा की, अब तो केवल चरणों तक ही देखते थे, अब आप सबने कृपा करके हमको निरंतर मुखारविंद को टकटकी लगाकर देखने का सौभाग्य दे दिया। सबने कई बाई बलिहारी है इनकी बुद्धि की, ये बुद्धिमतां वरिष्ठम है। हम लोग तो चाहते थे कि सेवा से थोड़ा दूर हो तो हम लोग करें सेवा, लेकिन अब तो ये तो और चिपक गए सेवा में, इनकी तो और पक्की सेवा हो गई। दिन भर तो बीता हर समय हनुमान जी निकट में। अब जैसे ही फिर शयन कुंज में पधारे तो फिर सखियों ने कहा कि अब बाहर रहो। बोले हम तो बाहर नहीं रहेंगे। क्यों? रात को ही तो जमाई ज्यादा आती है, और कब तक नींद नहीं आवे, जब तक नींद नहीं तब तक जमाई आएगी, जमाई आएगी तो हमको हमारी सेवा चूक जाएगी, फिर रात्रि में कब उठे कब जमाई आवे फिर चुटकी बजानी होगी, उठेंगे सवेरे तो चुटकी बजानी होगी। बोले सब अपने पास रखो चुटकी बजाने का, अब नहीं, अब सरकार को सोने दो, अब आप नहीं जा सकते हो। यहां चुटकी बजाने का अवकाश नहीं है, क्योंकि सैन्य कुंज में आहा धन्य है। अग्र स्वामी जी का एक बड़ा प्यारा पद, बहुत ही सुंदर पद है। श्री सीताराम बड़ी अद्भुत है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आ कई पद हैं, उनमें एक पद जो हमारी स्मृति में आया है उसको हम कह करके फिर वो चर्चा जो कर रहे हैं वो करेंगे। अग्र स्वामी जी का पद है, महल बीच सोर करो जनी कोए, महल बीच सोर करे जनी कछु करहस बस कछु आलस बस कछु करहस बस कछु आलस बस अवही मैथिली हाँ अवही मैथिली सोई महल बीच सोर करो जनी कोई नूपुर दावी चलो मोरी सजनी चलो मोरी सजनी तनक झनक नहीं हो हारुनक जुनक नहीं हो। महल बीच सोर करो जनी को, पहरेदार सजग हुए रहियो, पहरेदार सजग हुए रहियो, आवा गमन ना हो, महल बीच सोर करे जनी कोए, महल बीच सोर करे जनी को, अग्र अली जू के प्राण जीवन प्राण जीवन धन, जगे न पल का सोए, जगे न पल का सोए, महल बीच सोर करे जनी को, महल बीच सोर करे जनी को। यहाँ चुटकी उटकी बजाने का काम नहीं है, तो जाओ पधारो। तो हनुमान जी ने कहा भाई अभी इनसे कौन मुंह लगे, सखियों से कोई बात नहीं है। तो हनुमान जी महल के कंगूरे पर बैठ गए और मन में सोचने लगे कि ठीक है पास में नहीं रह सकते हैं तो चुटकी बजाकर हम कीर्तन करें, श्री राम जय राम जय जय राम। तो रात भर कीर्तन करेंगे, अच्छी बात, सोने की जरूरत ही नहीं है। जब बाहर आवेंगे तब फिर तो सन्निधि मिलेगी ही सरकार की, चुटकी बजाएं। तो जब ठाकुर जी की जमाई आएगी तो चुटकी तो हम लगातार बजा ही रहे, वो हमारी सेवा पूरी हो जाएगी, सेवा में चूक नहीं होगी। इस भाव से हनुमान जी महल के कंगूरे पर, कनक भवन के कंगूरे पर बैठ करके चुटकी बजाने लगे और चुटकी बजा बजा कर कीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। हनुमान जी तो चुटकी बजा बजा कर कीर्तन कर रहे थे और सरकार के मन में भाव आया कि मेरे प्राण प्यारे भक्त हनुमान जी की कोई चुटकी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो जितनी चुटकी बजाने उतना सरकार जमाई लें। हनुमान जी की चुटकी बढ़ी और सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसे मुंह रह गया। तो लगातार चुटकी बजेगी तो कहां तक मुंह बंद करेंगे, खोल दिया मुंह सरकार ने। हाहाकार मच गया। सखी घबरा गई, सरकार को क्या, किशोरी जी घबरा गई। बातों बातों में तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब इकट्ठी हो गईं। तमाम अंतरंग सब महल के लोग वहीं इकट्ठे हो गए। सब रो रहे थे सरकार की क्या हालत बिगड़ गई, क्या हो गया, मुंह फैलाए हुए हैं। अर्धरात्रि का समय है तो तुरंत गुरु जी को याद किया गया, श्री वशिष्ठ भगवान पधारे। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने से कहा, महाराज क्या हो गया, पता नहीं क्या उपद्रव हो गया, सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया। वशिष्ठ जी तो समझते हैं भगवान श्री राम के तत्व को, भली भांति समझते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इस विकट परिस्थिति के समय सब लोग निकट हैं, सब रो रहे हैं, हनुमान जी कहाँ। तो चारों ओर सबकी ओर देखा, वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान जी कहाँ हैं? अब तक किसी का ध्यान नहीं था हनुमान जी कहाँ हैं। अब सबने कहा, हाँ हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। किसी ने कहा, उनके साथ कल घोर अन्याय हुआ, उनको कोई सेवा नहीं दी गई, हो सकता है नाराज होके रूस के चले गए हों। खोजो भाई, दिन भर तो यहीं थे, रात में कहाँ चले गए। किसी सखी ने कहा कि हट कर रहे थे भीतर जाने का, बोले अब जमाई आएगी, चुटकी बजाना है। तो हमने कहा, भाई अब तो हो गया, बाहर रहो, अब कहाँ है बाहर पता नहीं। वशिष्ठ जी ने ध्यानस्थ होकर, अरे हनुमान जी तो वहां हैं। समझ में आ गया कि ये सब हनुमान जी की चुटकी का ही खेल है। तो वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से कहा, अरे भाई जल्दी आओ। जैसे हनुमान जी आए और हनुमान जी की चुटकी बजाना बंद हुआ, अरे ये सरकार को क्या हुआ, विस्मय करके जैसे उन्होंने चुटकी बजाना छोड़ा, श्री भगवान का मुख बंद हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पता चला कि हनुमान जी की चुटकी व्यर्थ न चली जाए, इसलिए सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया। सबने कहा, हनुमान जी क्षमा करो, अब सब सेवा आपकी, आपसे कुछ बच जाएगी, आपकी कृपा हो जाएगी, थोड़ी मोड़ी हम भी कर लेंगे, बाकी अब प्रधान सेवक सेवादार आप ही हैं सरकार के। ऐसी सेवा की निष्ठा अन्य किसी में हो नहीं सकती है, अब आप ही सब सेवा करो। वो तो कहते थे कि वो पर्चा जो बनाया था ना, उसको फिर विसर्जित कर दिया सरयू जी में, बोले जाओ भाई, भाई जाओ सरयू जी में, हो गया अब नहीं, अब कोई पर्चा वर्चा नहीं, सब हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी की कृपा से। ऐसे हनुमान जी सेवक हैं। तो सखी स्वरूप में भी महल की सेवा करने वाले, निरंतर बाहर भी सेवा करने वाले, सेवा धर्म के स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी का नाम सबसे पहले गोस्वामी जी ले रहे हैं। दूसरी बात, हनुमान जी मूल रूप में कौन है, कौन है हनुमान जी मूल रूप में? रुद्र देह तजिने बस बानर भे हनुमान। साक्षात देवाधिदेव भगवान शिव ही राम जी की सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के रूप में। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सौभाग्य है कि उनके ऊपर सर्वाधिक अनुग्रह उनके जीवन में यदि हुआ है तो भगवान शिव का, भगवती पार्वती का अनुग्रह सबसे अधिक हुआ। गोस्वामी जी के जन्म के समय ही उनके मुख में 32 दांत थे और जन्म लेते ही आकार इतना बड़ा हो गया, 3 वर्ष का बालक जितना होता है, कितना बड़ा आकार उनका हो गया। गोस्वामी जी अवतारी पुरुष थे, अपने अंगुल से 108 अंगुल उनके उनका शरीर था, दिव्य महापुरुष। और उस दिव्य रत्न को लोग पहचान नहीं सके। कथा आप सबको मालूम है कि तुलसी माने अपनी उस अनुपम धरोहर को अपनी दासी चुनिया के हाथ में दे दिया और चुनिया कुछ समय तक ही सार संभार कर पाई हरिपुर में और अंत में चुनिया भी चली गई भगवत धाम। 5 वर्ष के बालक तुलसीदास जी महाराज, अवस्था तो 5 ही वर्ष की थी लेकिन आप लगते थे 8-9 वर्ष के जैसे, इतना आपका दिव्य स्वरूप था। और आप अब सर्वथा अनाथ अनाश्रित हो गए और लोगों में ये प्रसिद्धि और हो गई कि ये बालक इतना अशुभ है कि इसके शरीर की छाया जिस पर पड़ जाएगी उसका तो सत्यानाश होना ही है। देखो मैया मर गई, पिता मर गया और गांव भी उजड़ गया, गांव भी उजड़ गया था राजापुर। गांव उजड़ने का कारण ये था कि तुलसीदास जी से दिव्य रत्न का आदर नहीं हुआ, भक्तापराध के कारण ही गांव उजड़ा, गांव पर विपत्ति आई, पूरा गांव उजड़ गया, वो गांव भी उजड़ गया। तो ये चुनिया लेके आई थी ये भी मर गई। अब सर्वथा अनाथ अनाश्रित होकर के तुलसीदास जी भटकने लगे और उनके जीवन की वह वेदना उनके काव्य में कई स्थानों पर प्रकट हुई है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कई जगह बात कही है, चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो। कुत्ते का पेट भरता क्या पत्तल चाटने से, वो दशा हमारी थी, भूख के मारे बिलबिलाते थे, चलो कुछ कण मिल जाए जूठा खा करके ही गुजारा कर लें। चाटत रहो स्वान पातर ज्यो कबहू न पेट भरो, इसका अर्थ ही मत लगाना कि पत्तल कहीं फिकती थी उसको गोस्वामी जी चाटते, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। इसका भाव यह है कि जैसे पत्तल चाटने से कुत्ते का पेट नहीं भरता, ऐसे मेरा कभी पेट नहीं भरा बचपन में। सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत पर सुधरो, अब राम नाम सुधारस चाखने की महिमा है कि तमाम व्यंजन सामने परोसे रखे रहते हैं पर राम नाम में इतना रस आता है अब किसी वस्तु को खाने का उसकी ओर देखने का मन नहीं होता। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, मानत हो चार फल चार ही चणक को, किसी ने हमारे हथेली पर दयावश 4 चने रख दिए, गिनती के 4 चना, तो मैं सोचता था ये कितना दयावान है, इसने मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष मानो चारों पुरुषार्थ दे दिए। गोस्वामी जी ने सर्वत्र अपनी दीन दशा का स्मरण किया है। हनुमान बाहुक सबसे छोटी कृति है उनकी, हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी कहते हैं, बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हो, टुकड़े खा करके गुजारा करता था, तो टुकड़ा दे देते थे। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम ले तमांगी खात तू कटाक हूं, परयो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हूं, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात तू कटाक हूं, परयो लोक रीत में पुनीत प्रीति मो राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक। इस दशा में बालक अनाथ बालक को देख करके सबसे पहले यदि किसी का हृदय बिना भक्ति बिना उपासना बिना सेवा के किसी का हृदय द्रवित हुआ है तो ये हैं भूत भावन भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव उनका हृदय दया से भराया। इसलिए गोस्वामी जी भगवान शिव के प्रति भगवती पार्वती के प्रति बहुत ही अधिक कृतज्ञ हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, सब कुछ उनको माने, गुरु पिता माता सब महेश और भवानी ही सब कुछ उनके हैं। अत्यधिक प्रीति है मानसी में भी। गोस्वामी जी कहते हैं जरत सकल सुर बृंद विषम करल जही पान किया तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिष। शंकर जी की कृपा का खूब स्मरण किया है। शंकर जी ने कहा देवी पार्वती इस बालक के द्वारा जीवों का बहुत बड़ा हित होने वाला है, अब इस बालक की सार संहार तुम अपने हाथ में ले लो। साक्षात भगवती अन्नपूर्णा जगदम्बा पार्वती पधारी हैं, भगवती पधारी हैं और बालक तुलसी को वस्त्र भी पहनाए, नहलाया धुलाया कूटन लगाया और अपनी गोद में बिठाकर खीर खिलाई है। अब तो कहीं खाने आने की जरूरत नहीं, नित्य खीर खाओ मस्त रहो। तो गांव में चर्चा हो गई कि पहले तो राम राम दया करो हमको, मैं भूखा हूं कुछ खाने को दे दो, मांगता था, अब तो कुछ मांगता नहीं, आते ही नहीं, गांव के भीतर ही नहीं आता, क्या बात है, कहां गया, चला गया क्या। लोगों ने कहा नहीं जंगल में तो आनंद से रहता, अब तो खूब तगड़ा भी हो गया, पुष्ट हो गया, बड़ा प्रसन्न रहता है, ये खाता क्या है। संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है, कोई सुखी सुख से रहता हो तो भी संसार उसे सुखी सुखी रहते हुए देखना नहीं चाहता। संसार की विचित्र स्थिति, क्या खाता है, अरे तुम तो खिलाते नहीं, तुमने तो छाया भी छाया से भी घृणा करना आरंभ कर दिया, अब वो प्रसन्न है तो रहने दो प्रसन्न, तुम्हारा क्या ले रहा है। लेकिन नहीं, पीछे लग गए और अंत में किसी को दिखाई पड़ गया कि कोई ब्राह्मणी आती है, वो गोद में बिठाकर खिलाती है, सबसे सब प्रकार की सेवा भी करती है। तो लोगों ने नाकाबंदी शुरू कर दी और भगवती पार्वती का आना भी बंद हो गया। तब भोले बाबा ने ही चित्रकूट में विराजने वाले श्री नरहरिदास जी, जो जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी और अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य नरहरियानंदाचार्य जी को आदेश दिया कि बालक को तुम अपना करके शिक्षा दीक्षा दे करके कृतार्थ करो और बालक को नरहरियानंद जी ने स्वीकार किया। कहने का आशय यह है कि भरण पोषण भी भगवान शिव की कृपा से भगवती अन्नपूर्णा के द्वारा और सदगुरु की प्राप्ति भी शिव जी की कृपा से। और अब राम बोला जी तुलसीदास जी हो गए। पर एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज ने आपका उपनयन संस्कार करा के, यज्ञोपवीत संस्कार करा के, आपको द्विजाति संस्कार करा के, विधिवत आपको राम मंत्र पंच संस्कार प्रदान किए थे, किंतु विरक्त वेश प्रदान नहीं किया था, विरक्त दीक्षा नहीं दी थी, क्योंकि ब्राह्मण बालक है, छोटा बालक है और अभी इसके विचारों को परिपक्व होने का अवसर देना चाहिए, वो तो सब जानते ही थे, लेकिन उस अवस्था में उन्होंने विरक्त दीक्षा नहीं दी थी। और फिर पढ़ने के लिए काशी श्री सनातन जी उनके मित्र थे, उनके पास काशी पढ़ने के लिए भेजा। तो अब तक जो कुछ हुआ है वो शिव जी की कृपा से हुआ। और इसमें आप आश्चर्य न करें, बदायूं जिले में, बदायूं जिला है, बदायूं जिले के कैल गांव में हम गए थे। आप थे हमारे साथ, आप नहीं थे, त्यागी जी थे और कौन कौन था, शायद मदन मोहन दास जी थे कि नहीं पता नहीं। तो कैल गांव में एक पंडित जी थे, वो कथा के लिए हमको ले गए थे। वैसे कथा में तो जाना था पूज्य बक्सर वाले मामा जी को, लेकिन वो बहुत व्यस्त थे, उनको समय नहीं था और उनके योग्य शायद वहां व्यवस्था भी कुछ नहीं थी। तो उन्होंने मेरे पास भेजा था, मामा जी ने, भैया के पास चले जाओ। अब मामा जी ने भेजा है तो तत्काल स्वीकार करना ही था, खाक चौक में थे। चले गए हम वहां, गए तो एक खपरेल मकान था, लंबा सा घर था। पंडित जी सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, उसी में हम लोगों का आसन था। सामने एक छोटा सा बरंडा था, उसी में चौकी लगी थी, उसी में कथा होती थी। और पंडाल वगैरह कुछ नहीं था, बरसात का समय था और आश्चर्य की बात है, कथा शुरू होते ही पानी बरसना शुरू होता था और कथा बंद होती पानी बंद हो जाता था। दो टाइम कथा होती थी, दो टाइम पानी बरसता था। और ऐसी कथा जीवन में अब तक हुई नहीं। सब श्रोता छत्ता ले लेके आते थे, एक लकड़ी का पीढ़ा, पीढ़ा पर बैठते छत्ता लगा लगा, सैकड़ों छत्ता सामने लगे हुए। 8-9 घंटा रोज कथा होती थी, बड़ा सुख मिला वहां कथा में। तो वो कक्ष जिसमें हम लोगों को रुकाया गया था, खपरेल मकान था, उसमें जिस दिन गए हैं शाम को हम लोग पहुंचे थे और शाम को सोते ही उसमें विलक्षण अनुभूतियां शुरू हो गई। नित्य प्रति भगवान की कोई न कोई विलक्षण लीला का अनुभव वहां होता था, रात्रि भर लीला दर्शन हुआ वहां, निद्रा भी कम आई, बड़ा सुख मिला। तो सवेरे मैंने कैल वाले जो पंडित जी थे, नाम भी मैं भूल गया, पंडित जी से मैंने पूछा, मैंने कि पंडित जी महाराज स्थान बड़ा दिव्य है, यहां तो बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न आए। तो उनकी आंख में आंसू भराए, बोले महाराज जी हमारे गुरु जी ने इसी घर में रह करके 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना? 1 अरब, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। उन्हें साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त था। और उन्होंने बताई जो विचित्र बात स्वामी श्री श्यामानंद जी के बारे में, बोले हमारे गुरुदेव को वर्षों तक किसी से कुछ नहीं लिया उन्होंने। क्यों? बोले उनके राम नाम जप को देख करके, महामंत्र जप को देख कर भगवान शिव द्रवित हो गए और भगवती पार्वती रोज उनको दूध, अधोटा दूध लेके आती थी। लोगों में चर्चा का विषय हो गया कि स्वामी जी कुछ नहीं खाते हैं, खाली भजन करते हैं। तो एक पंडित जी जबरदस्ती आकर वहां पड़ गए और उसके बाद फिर भगवती ने आना बंद कर दिया और फिर स्वप्नादेश हुआ कि अब आप पवित्र ब्राह्मणों के घर की भिक्षा ले लिया करें। तब से उन्होंने नहीं, वर्षों तक केवल दूध पी करके वो रहे। और वे पूज्य श्यामानंद जी कहते थे कि साधन पथ पर आगे बढ़ने के लिए विनय पत्रिका का आश्रय लेना चाहिए और तत्काल प्रेम का उदय हो इसके लिए मीरा जी के पदों को गाना चाहिए। मीरा जी के पदों से उनको बहुत प्रेम था और उन्होंने अपने पद गान में लोगों को प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति कराई थी। ऐसे महापुरुष थे। तो ये बात हम इसलिए उन पूज्य श्यामानंद जी का स्मरण कर रहे हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 50 साल पुरानी बात होगी। 50 वर्ष पहले तक भी एक ऐसे महापुरुष हुए जिनको वर्षों तक भगवती पार्वती ने भिक्षा कराई। तो तुलसीदास जी के लिए भगवती जगदम्बा वर्षों तक आई हो तो उसमें क्या आश्चर्य, पर अब तो गुरु महाराज की सन्निधि प्राप्त हो गई। गुरु जी ने विरक्त दीक्षा आपको प्रदान, वैष्णवी दीक्षा आपको प्रदान कर दी और आपको गुरु जी की सन्निधि भी वहां मिल गई। और इसके बाद जब अध्ययन पूर्ण हुआ तो अध्ययन पूर्ण होते ही गुरु शेष सनातन जी भगवत धाम चले गए, उनको शिव सायुज्य प्राप्त हो गया। तो गुरु जी का संस्कार अंतिम उत्सव करके आपका मन व्याकुल हुआ। गुरु जी ने कह दिया था श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी ने कि जब तक तुम्हारा अध्ययन पूर्ण न हो तब तक तुम्हें वहीं रहना है और इसके बाद तुम मेरे पास आ सकते हो। तो वे चित्रकूट आए, लेकिन जब चित्रकूट आए तो पता चला कि श्री नरहरियानंद जी भी भगवत धाम चले गए। आपको असह्य पीड़ा हुई कि संसार में मुझे अपना कहने वाला तो कोई है नहीं, माता पिता पहले चले गए, गांव की तो स्मृति भी नहीं, गांव है कैसा जहां हम पैदा हुए थे, और अब संसार में कोई नहीं है मेरा, गुरु जी भी चले गए, गुरु का असह्य वियोग हुआ। लेकिन अब चित्रकूट धाम तक आ चुके हैं तो एक बार मन में आया, व्यथित थे बहुत कि चलें, सुनते हैं यहीं राजापुर गांव है तो चलें एक बार राजापुर का दर्शन तो कर लें। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते हैं। भगवान श्री राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और आप जब वहां आए, तब प्रकांड पंडित थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, सब लोगों ने कहा भैया पंडित जी का वंश तो डूब गया, वंश चलना चाहिए, पंडित आत्माराम दुबे जी के पुत्र हैं, तो घर को भी लोगों ने ठीक ठाक करवा दिया और फिर हट पूर्वक उनका विवाह भी करा दिया। इसके बाद विवाह के बाद जब रत्नावली जी के फटकार से आपको वैराग्य जगा और आपने प्रयाग में आकर के पुनः विरक्त वेश ग्रहण किया, ऐसी भी मान्यता है कि प्रयाग में उस समय श्री स्वामी देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज विराज रहे थे, उनसे आपने विरक्त वेश स्वीकार किया, ऐसी मान्यता है, इसलिए उनके स्थान को तुलसीदास जी का स्थान कहते हैं, दारागंज प्रयाग को। हमारे यहाँ संतों में अपने मनमाने ढंग से विरक्त वेश धारण करने की परंपरा नहीं है, किसी महापुरुष से ही वेश लिया जाता है। तो इस नाते से मलुकदास जी और तुलसीदास जी गुरु भाई हुए हैं, वेश गुरु गोस्वामी जी के वहीं प्रयाग में। प्रयाग में आपने विरक्त वेश ग्रहण किया और फिर आप काशी आ गए। काशी आपकी कर्मस्थली अध्ययन स्थली सब काशी ही रही, और काशी में विश्वनाथ भगवान की दया से सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन कहाँ हुआ? काशी में, संकट मोचन हनुमान जी, काशी में हनुमान जी का दर्शन हुआ। प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया और फिर हनुमान जी ने चित्रकूट वास की आज्ञा दी और गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए। तो चित्रकूट में भी सबसे पहले सरकार का दर्शन हनुमान जी की कृपा से हुआ, लेकिन गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मानो सरकार ने अंगूठे से तिलक करके उनको भक्त तिलक, संत तिलक, कवि कुल तिलक सब कुछ बना दिया गोस्वामी जी को। हनुमान जी ने कहा दर्शन हो गया, मिट्ठू के रूप में हमने ही तो कहा, दोहा बोला था। बोले बोला तो था, लेकिन जब तक पहचान हुई तब तक सरकार चले गए। द्वारा दर्शन कराओ भी संतोष नहीं हुआ, तब आखेट करते हुए मृगया के करते हुए रघुनाथ जी का घोड़े पर बैठे हुए श्री लखनलाल जी और रघुनाथ जी धनुष्वाण लेकर जा रहे हैं जंगल की ओर। एक बार देखा तो सही, लेकिन सोचा कोई सुंदर राजकुमार होंगे, अरे शिकार खेलने जा रहे हैं, ठीक से नहीं देखा, तब तक सरकार आगे बढ़ गए। तब आपने कहा लोचन भये रहे बैरी होए, बहुत दुखी हो गए, अंत में बहुत रोए, बोले हनुमान जी आप ऐसा दर्शन कराते, ऐसे नहीं, हमको तो बढ़िया से दर्शन चाहिए। तब आप कामदगिरी भगवान की परिक्रमा कर रहे थे, तब हनुमान जी ने पूछा था कैसा दर्शन चाहिए, बोले आप भी हो, भरत जी भी हो, लखनलाल जी भी हो, शत्रुघ्न जी भी हो, माता जी हो, पूरा दरबार का दर्शन करना है हमको। तो गोस्वामी जी जहाँ सरयू जी है ना, जहाँ सरयू जी के पास बैठते हैं कांताग्निनाथ जी की परिक्रमा में, सरयू जी का जहाँ से स्थान है उसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम राज्याभिषेक का दर्शन हुआ। उनको यही लगा कि रामलीला हो रही है, तो मन में सोचने भी लगे कि इतने दिन रोज रात को परिक्रमा करते थे, कभी तो रामलीला दिखाई नहीं पड़ी, आज ही रामलीला हो रही है, वाह बड़ी सुंदर रामलीला हो रही, देखने लग गए वहां बैठ करके। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने कहा तुम भी तिलक करो, ब्राह्मण हो संत हो तिलक कर दो। आपने तिलक किया तो वहां हनुमान जी ने कहा यही है साक्षात सरकार, तो वहां आपको अनुभव हुआ सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन, पूर्ण दर्शन, तृप्ति पूर्वक दर्शन वहां करने का सौभाग्य आपको मिला। तो ये सब के मूल में हनुमान जी की कृपा है। रामचरितमानस के लेखन के मध्य जहां जहां गोस्वामी जी अटके वहां भी हनुमान जी ने अनुग्रह किया है, इसलिए हनुमान जी साक्षात शिव हैं, शिव जी हनुमान जी दो नहीं हैं, एक ही हैं, इसलिए वो हनुमान जी के प्रति विशेष समर्पित हैं तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी उनके प्रति, इसलिए महाराज विनय पत्रिका में हनुमान जी को खरी खोटी भी सुना दी उन्होंने, जिससे ज्यादा प्रेम होता उसको उलाहना भी दिया जाता और किसी को उलाहना इतना नहीं दिया, पर हनुमान जी को यहां तक कह दिया कि ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। ये जो पद है इसमें विचित्र बात गोस्वामी जी ने कही है, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहूं न राम से तो से न उसीले, तेरे देखत सिंह के शिशु मेढक लीले। कलयुग तो मेढक के जैसा है और हम सिंह के शिशु के समान, आप सिंह हैं तो हम सिंह के शिशु हैं, पर देखो तो सही मेढक ने सिंह के शिशु को ली लिया। हां कसुन जानत हो कलि तेरे उ मन गुन गन कीले, हमको लगता है कलयुग ने तुम्हारी सामर्थ्य को भी कील दिया है, अब तुम्हारी ताकत भी खत्म हो गई, आप कलयुग के, कलयुग उपद्रव कर रहा है, पीछे पड़ा आप, उससे हमको बचा नहीं रहे हो। हाक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, सो बल गयो किधो भय अव गर्व गहीले। आपकी गर्जना सुनकर दस कंधर के बंधन ढीले हो गए थे, बंधन ढीले हो गए का मतलब जानते हो, बंधन ढीले होने का मतलब धोती खिसक गई, नंगा हो गया, कपड़े बिगड़ गए उसके, और वो बल कहाँ चला गया आपका, सो बल गयो किधो भय अव गर्व गहीले, वो बल कहाँ चला गया, अथवा गर्व गहीले या अहंकार आ गया आप में, ज्यादा घमंड आ गया है क्या, ऐसा कोई बोल सकता है क्या, ज्यादा प्रेम होगा वहीं ऐसा बोला जाएगा। सेवक को पर्दा फटे तू समरस सीले, अधिक आपुते आपनो सुनी मान सहीले, सांसत तुलसी दास की सुनी सुजस तुहीले, तिहू काल तिनको भलो जे राम रंगीले। तो हनुमान जी के प्रति विशेष अनुराग गोस्वामी जी के मन में है, विनय पत्रिका में कई पदों में हनुमान जी का आपने स्मरण किया है, और हनुमान जी के प्रति इतना प्रेम है गोस्वामी जी को, काशी में संकट मोचन हनुमान जी तो आपने विराजमान किए ही, 11 हनुमान जी और विराजमान किए, काशी काशी में तुलसीदास जी ने 12 हनुमान विग्रह विराजमान किए, 4 स्वरूप तो 80 घाट पर ही विराजमान किए, काशी में 12 स्थानों पर हनुमान जी को आपने विराजमान किए। बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इसलिए तुलसीदास जी को हनुमान जी का विशेष आश्रय है, इसलिए हनुमान जी का सबसे पहले नाम है। पवन सुवन रिपुदवन, रिपुदवन माने श्री शत्रुघ्न जी महाराज, शत्रुघ्न जी का स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि शत्रुघ्न जी हैं सबसे छोटे पर इनकी भक्ति सबसे बड़ी है, क्योंकि भरत जी लक्ष्मण जी वो भगवान श्री राम के अनन्य भोग्य अनन्य शेष और अनन्या रहे, पर श्री शत्रुघ्न कुमार जी भागवतों के अनन्य भोग्य, भागवतों के अनन्य शेष और भागवतों के अनन्या रहे, सर्वोपरि हैं श्री शत्रुघ्न कुमार, इसलिए सेवा धर्म के साक्षात स्वरूप हैं श्री शत्रुघ्न जी और रघुनाथ जी के सबसे ज्यादा लाडले हैं। इसलिए शत्रुघ्न कुमार जी से प्रार्थना करते हैं और शत्रुघ्न जी पर भरतलाल जी का बड़ा वात्सल्य है। देखो क्रम है, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए तो भरत जी को तो प्रसन्न होना ही है, और हनुमान जी प्रसन्न है, शत्रुघ्न जी प्रसन्न है, भरत जी प्रसन्न है, तो निरंतर रघुनाथ जी के वही प्राण के समान निरंतर साथ रहने वाले लक्ष्मण जी की कृपा तो फिर हो ही जाएगी। इसलिए लखन दीन की, हे पवन कुमार, हे शत्रुघ्न जी, हे भरतलाल जी, हे लखन लाल जी, आप लोगों से पहले ही से हमने पक्का कर लिया है, सरकार पत्रिका पढ़ लें, आप लोग मौके की तलाश में रहना, जैसे ही अवसर आवे इस दीनहीन तुलसीदास की याद कर लेना, किसी प्रसंग में चर्चा आपस में चर्चा करना और किसी चर्चा में इस दीनहीन की याद कर लेना। बलि जाऊं दास आस पूजी है खास खीन की, हे प्रभु मैं आप सबकी ही बलि जाता हूं, बलैया लेता हूं, आपकी बलैया लेता हूं, आप आपके इस प्रकार का अनुग्रह करने से इस तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी, मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, हमारी आशा पूरी हो जाएगी और रघुनाथ जी हस्ताक्षर कर देंगे। और एक विशेष बात कह रहे हैं, राज द्वार भली सब कहें साधु समीचीन की, अरे अच्छे लोगों की बड़ाई तो दरबार में सब लोग करते हैं, पर इस बुरे से बुरे की दीनहीन की प्रशंसा आप लोगों के द्वारा होगी, इसमें आप लोगों की करुणा प्रमाणित होगी, इसमें आपकी विशेषता प्रकट चलेगी, पता चलेगी, आप लोग इस शरण रहित दीन की सिफारिश कर देंगे तो इसको प्रभु की शरण मिल जाएगी। और इसका क्या होगा? बोले महाराज, सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वार्थ परमार्थ गति भये गति विहीन की, हमको तो गति मिल जाएगी, शरण मिल जाएगी, आप सबको बड़ा पुण्य मिलेगा, इस दीन के ऊपर दया करने से आपका बड़ा यश फैलेगा, आपके स्वामी आप पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि स्वामी का स्वभाव भी दीनों पर दया करने का है, तो अपने जैसा स्वभाव आप लोगों में देखकर वे और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए अवसर पाते ही, मौका पाते ही इस दीनहीन पतित की बात आप कृपा करके गोस्वामी भगवान के सामने निवेदित कर देना और वे कृपा करके प्रेम की रीति को समझ करके और वे जरूर उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। और अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है, कलिका लहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। भगवान श्री राम का सुंदर दरबार लगा हुआ है, परांबा भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के सहित प्रभु दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान है, हनुमान जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर सरकार के चरण दबा रहे हैं, भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी अपनी अपनी सेवा में लगे हैं, उसी समय गोस्वामी जी की विनय की चिट्ठी विनय पत्रिका पहुंची और सबको पता था कि सब प्रतीक्षा में ही थे कि बस चिट्ठी आने वाली है, पत्रिका आई और उसी समय श्री हनुमान जी और भरत जी, पहले हनुमान जी के हाथ में आई, हनुमान जी ने धीरे से भरत जी के हाथ में खिसकाई, शत्रुघ्न जी फिर भरत जी के हाथ में पहुंच गई, फिर लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत अच्छा मौका है, इस समय बात छेड़ देनी चाहिए, और उस समय लक्ष्मण जी ने वो पत्रिका पेश कर दी, प्रस्तुत कर दी सरकार के यहाँ। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत की, इसका भाव क्या है? लक्ष्मण जी जो हैं वो शेष तत्व हैं, शेष तत्व का अर्थ है गुरु तत्व, गुरु तत्व का अर्थ है जीवाचार्य, संपूर्ण जीवों के आचार्य गुरु तत्व श्री लक्ष्मण जी हैं। इसका मतलब है जीव के हृदय की सच्ची विनय की प्रार्थना तो सदगुरु ही भगवान के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए लखन लाल जी गुरु तत्व हैं, मानो गुरु जी के द्वारा प्रार्थना की गई है कि प्रभु इस जीव के ऊपर आप कृपा कीजिए, आप शरण में लीजिए। तो लक्ष्मण जी ने पत्रिका पेश कर दी। हनुमान जी और भरत जी का मन, उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने पत्रिका भगवान के हाथ में दे दी। तो राम जी ने कहा क्या है, तो लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा क्या है इसमें, लक्ष्मण जी ने कहा कलिकालहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कलयुग में एक दास की आपके नाम की प्रीति और प्रतीति बहुत अच्छी तरह से निभ गई। इस कराल कलकाल में ऐसा निर्वाह होना बड़ा कठिन है, लेकिन आपके नाम की महिमा से, आपके नाम से प्रीति और प्रतीति अच्छी तरह से निभ गई है। सकल सभा सुनी ले उठी जानी रीति सही है। इस बात को जब कहा तो सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तुलसीदास जी ऐसे ही महानुभाव हैं। सबने कहा बिल्कुल सत्य है, हम लोग उनकी रीति प्रीति जानते हैं। और फिर क्या कहा, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहिब बांह गई है। सबने कहा गरीब निवाज श्री रघुनाथ जी की कृपा भी उस पर बहुत है। देखो बहुत ध्यान से सुने, कृपा तो सृष्टि के सभी प्राणियों पर ठाकुर जी की, नास्तिक से नास्तिक प्राणी पर भी कृपा है, पर हमारे ऊपर विशेष कृपा हम कैसे अनुभव करें। यदि भगवान का परम पावन त्रिभुवन पावन परम पावन प्रेमानंद का समुद्र जिसमें हिलोरों लेता रहता है, ऐसा पवित्र नाम यदि किसी साधक की जिह्वा पर प्रकट होता है तो समझना ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। हम अपनी सामर्थ्य से एक नाम भी धोखे से नहीं ले सकते, ये नाम जो जिह्वा पर आ रहा है ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। तो निरंतर आपका नाम रखने वाला तुलसीदास, लगता है आपने उस गरीब पर कृपा की, तभी तो राम राम करता है, नहीं तो राम राम बनना सबके बस की बात नहीं है। आहा, इतना सुनते ही राम जी उठकर खड़े हुए और खड़े होकर राम जी ने गरीब की बांह गही है, इस गरीब की भुजा पकड़ ली। गोस्वामी जी स्वयं लिख रहे हैं कि इस पत्रिका को सरकार ने स्वीकार किया, और जब सबने कहा बिल्कुल ठीक है, तब सरकार अपने दिव्य सिंहासन से उठे और उन्हें अपने दाहिने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया ये जीवन की चरम उपलब्धि है, जब तक ये ना हो जाए तब तक हमें निरंतर लगे रहना है। हाथ पकड़ लिया, बिहसी राम कहो सत्य है सुधि में हूलही है। राम जी ने हंस करके कहा बिहसी राम कहो सत्य। राम जी ने कहा बिल्कुल सत्य है, मुझे भी खबर मिल गई है। कैसे मिल गई? बोले इन्होंने ऐसी जगह सिफारिश की थी कि जहां तो सूचना मिलनी ही थी। कौन सी सिफारिश? कब हूं क अम्ब अवसर पाए, कब हूं क अम्ब अवसर पाए, कब हूं क अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधी द्यायवी, मेरी ओ सुधी द्यायवी, कछु करुण कथा चलाए, कबहु कअंब अवसर पाए। 41 पद है। दीन सब अंगहीन छीन मलीन अभी अघाय नाम ले भर उदर एक प्रभु दासी दास काय कबहु कअंब अवसर पाई बूझी है सोहे कौन कही भी नाम दशा जनाई सुनत राम कृपालु के मेरी बिगरियो बन जाए कब अंब अवसर पाए जान की जग जननी जन की जान की जग जन किए बचन सहाय किए बचन तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाए हाँ तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गा कबहु कअंब अवसर पा। तो श्री किशोरी जी ने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है, मुझे भी खबर पड़ गई है। मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है। कहते हैं जैसे ही ये हुआ तुरंत इशारा कर दिया सबने, अब मौका है। बस मैं जैसे ही चरणों में पड़ गया, सरकार ने बांह पकड़ के उठाकर हृदय से लगा लिया और मेरी चिट्ठी पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। भैया ये हस्ताक्षर की बात बड़ी ऊंची है, बहुत ऊंची बात है हस्ताक्षर की। बड़े से बड़ा कागज हो, आप तो बैठे हैं, जीवन भर सरकारी सेवा की है आपने, बड़े पदों पर रहकर हस्ताक्षर न हो तो उस कागज की कोई कीमत नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर हो तभी उसकी कीमत है, नहीं क्या कीमत है? हस्ताक्षर होगी। ये हस्ताक्षर ग्रंथ है विनय पत्रिका, श्रीमद् भागवत जी की टीका पर हस्ताक्षर किया है बिंदु माधव जी ने, रामचरित मानस पर हस्ताक्षर किया है भगवान भूतभावन विश्वनाथ जी ने, और विनय पत्रिका को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है। कृति के जो कर्ता हैं, लेखक हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर सरकार ने हस्ताक्षर किया विनय पत्रिका पर। विनय पत्रिका का आश्रय लेने वाले का कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो कलिकाल के दोषों से बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बस ईमानदारी से विनय पत्रिका का आश्रय, सब कुछ है विनय पत्रिका। हमारे वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज, शांति निकेतन वाले, जिनको जगत गुरु निम्बार्काचार्य भगवान श्री श्री जी महाराज ने निम्बार्क रत्न की उपाधि से विभूषित किया था और रस साहित्य के ब्रज के बड़े महापुरुषों में उनकी गणना थी। संपूर्ण महावाणी उनको कंठस्थ थी, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमारे महाराज जी भी उनके पास जाते थे, महाराज जी के प्रति उनका बहुत प्रेम था, हम भी कभी कभी उनका दर्शन करने जाते थे अपने बाल्यकाल में। तो उनके पास हम जब भी जाते थे तो पूज्य बाबा घनश्याम दास जी विनय पत्रिका की किसी एक पद की चर्चा सुनाते थे। बहुत वृद्ध हो गए थे, कान से कम सुनते थे, तो मशीन हमेशा लगा के नहीं रखते थे। सत्संग की बात होती तो मशीन लगाते थे, नहीं तो मशीन नीचे रखी रहती थी। कोई महात्मा आए वो अच्छी बात पूछेंगे तो, और नहीं कोई भगत भगत आए तो मशीन पर वो उठाते नहीं थे, इशारा करते थे, सुनते नहीं। बहुत अच्छे महात्मा निम्बार्क संप्रदाय के संत, वो कहते थे मुझे अपने जीवन में विनय पत्रिका के जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं मिला। और वो कहते थे संप्रदाय भेद छोड़कर प्रत्येक साधक को जो इसी जन्म में अपना परम कल्याण चाहता है उसे विनय पत्रिका का आश्रय अवश्य लेना चाहिए, ऐसा कहते थे बाबा घनश्याम दास जी। और उन्हें संपूर्ण विनय पत्रिका कंठस्थ थी, वो उसका पाठ करते रहते थे। अद्भुत है विनय पत्रिका। पूज्य श्री करह बिहारी सरकार, जीवन मुक्त महापुरुष पूज्य श्री रामदास जी महाराज, करह वाले महाराज जी अपने गुरु पटिया वाले बाबा को नित्य विनय पत्रिका सुनाते थे, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, बड़ा अद्भुत सिद्धों का चरित्र है। तो वो 11 पद अंतिम क्षण तक नित्य ही पूरे जीवन पर्यंत 11 पद सुने। आज भी उनके यहाँ की जो बहने जो उनको गा करके 11 पद सुनाती थी, नित्य 11 पद सुनते थे महाराज जी। और उन्हीं पूज्य श्री करह वाले महाराज जी ने पूज्य बक्सर वाले मामा जी को अनंत श्री संपन्न श्री नारायणदास जी भक्तमाली जी को आज्ञा दी थी कि विनय पत्रिका के जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, प्रत्येक साधक को चाहिए कि उसके जीवन में लौकिक कोई समस्या हो वो समस्या भी 11 पद नित्य भावपूर्वक पढ़े, भगवान से प्रार्थना करे तो पूरे हो जाएंगे। और यदि पूर्ण निष्काम भाव से 11 पद नित्य ठाकुर जी को पुकारे तो उसके साधन मार्ग में विघ्न नहीं आएगा, इसी जन्म में वो भगवान के निकट पहुंच जाएगा, ऐसा पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले मामा जी को करह वाले महाराज जी ने कहा था। और दास ने भी एक ऐसी ही समस्या थी गुरुस्थान संबंधी, उस समस्या की निवृत्ति के लिए दास ने भी 11 पद पढ़े थे तो वो पूरा होने के पहले ही समाधान हो गया। यद्यपि वो काम नहीं थी लेकिन गुरुस्थान संबंधी कामना थी, गुरुस्थान की परंपरा और सब नष्ट हो रही थी, वो भगवान ने कृपा करके बचाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष है विनय पत्रिका। और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज तो और कोई पुस्तक ही अपने पास नहीं रखते थे, मानस जी में से नाम वंदना और विनय पत्रिका। अंतिम क्षण में विनय पत्रिका उनकी छाती से लगाकर समाधिस्थ की गई तो वो विनय पत्रिका उनके परिकर में आज भी सबके हृदय में बहुत आदर भाव है। क्योंकि पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे कि विनय पत्रिका साक्षात सदगुरु भगवान का स्वरूप है। वहां हुई थी कुछ पदों की चर्चा हुई थी, वहां भी पूरा तो कुछ हुआ ही नहीं। और बाद में नहीं हो सकी, समय नहीं हुआ, योग नहीं बन पाया। यद्यपि भातेलिया जी का वर्षों से आग्रह बार बार है कि विनय पत्रिका की आगे चर्चा संकीर्तन मंदिर में होनी चाहिए लेकिन नहीं हो सकी। इस बार पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज को भगवत धाम प्रयाण के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और इस उत्सव पर मलुक जयंती वाला जो दिन है वही उनकी महाप्रयाण तिथि है, वैशाख कृष्ण पंचमी को ही प्रेम भिक्षु जी महाराज भगवत धाम पधारे। तो हरिद्वार में पूरे मंडल के साथ कीर्तन था और हमें भी 2 दिन रहना था, 3 दिन, 2 दिन हमको भी 2 दिन वहां रहना था, लेकिन ये पूरे वैश्विक महामारी के संकट के कारण वो कार्यक्रम स्थगित हुआ। तो अभी एक दिन भातेलिया जी का फोन आया था, बहुत भावुक हो रहे थे कि मेरे जीवन काल में होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा आप धैर्य रखें, अब नहीं हुआ तो अगली वर्ष फिर होगा, हम समय निकालेंगे जरूर। और भगवत कृपा से उनके फोन के बाद ही मेरा मन विशेष रूप में बना। ऐसे मन में तो था ही, पर उसके बाद मन विशेष रूप में ये बना कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को भगवत धाम गए 50 वर्ष, ये 50वां वर्ष चल रहा, 50 वर्ष पूर्ण हो गए इस बार सन 1970 में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया और ये इस बार बैसाख पंचमी थी, 50 वर्ष पूर्ण हुए। तो वो 50 वर्ष पूर्ण होने को स्वर्ण वर्ष कहते हैं, क्या स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण, तो स्वर्ण स्मृति, उनकी स्वर्ण स्मृति का वर्ष चल रहा है और पूरे वर्ष वहां कार्यक्रम भी संकीर्तन मंदिर में हुए हैं। तो बस स्थान ये वृंदावन का मलुकपीठ है, बाकी यह विनय पत्रिका की जो वाक पुष्पांजलि है श्री सीताराम जी के चरणों में तो समर्पित है ही, उनके चरणों में अखंड रूप से विराजमान श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज और उनके गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी को भी ये भाव सुमन विनय पत्रिका के प्रवचन के रूप में समर्पित हैं। श्री अयोध्या जी में पंचरसाचार्य जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष प्रातस्मरणीय श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज भी विनय पत्रिका पर बहुत जोर देते थे। उनका भी इष्ट ग्रंथ विनय पत्रिका था, उनके कृपा भाजन हैं जिन्होंने अंतिम क्षण तक अपने गुरुदेव की सेवा की। परम श्रद्धे नाम रूप लीला धाम निष्ठ श्री भरत दास जी महाराज, श्री मथुरा दास जी महाराज है, मथुरा भाई मथुरा दास जी महाराज, श्री मथुरा दास जी महाराज हैं। उन्होंने विनय पत्रिका की जो राजकोट वाली कैसे सुनी, तो जब जब हम अयोध्या जी गए तो वो रो करके यही कहते हैं, भैया आगे कब सुनाओगे, हमारे जीते जी इच्छा पूरी कर दो। तो आज उनका भी हमें खूब स्मरण हो रहा है, श्री मथुरा दास जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, उनकी भी प्रेरणा है। श्री मलुकदास जी, श्री गुरुदेव भगवान कृपा करें, तुलसीदास जी महाराज कृपा करें, रघुनाथ जी कृपा करें, हमको अध्ययन का भी समय नहीं है, चिंतन का भी समय नहीं है और मन की क्या स्थिति है तो भगवान जानते हैं भली भांति। तो इन सब से प्रार्थना है कि शरीर को माध्यम बनाकर विनय पत्रिका के जिन भावों का प्रकाशन स्वयं सरकार करवाना चाहते हैं वे स्वयं कृपा करके करें। तो आज यह संक्षिप्त भूमिका हुई, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए गणेश जी का स्मरण हम लोग कर लेते हैं। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। वैसे विनय पत्रिका पर परम श्रद्धे श्री पंडित राम किंकर उपाध्याय जी ने भी बहुत सुंदर लिखा है, हम पढ़ तो नहीं रहे हैं पर बाबूजी से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भाव, बड़ा गंभीर चिंतन उन्होंने लिखा है। और श्री हरियोध जी, हरियोध जी हुए ना, वियोगी हरि जी महाराज, वियोगी हरि जी, वियोगी हरि जी ने भी बड़ी सुंदर टीका लिखी है, हरितोषण टीका, और ये भी बहुत पहले लिखी, तो इस टीका में भी कुछ अच्छे अच्छे भाव उन्होंने लिखे हैं और ये टीका भी अत्यंत पुरानी टीका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके ऊपर अपनी अपना वक्तव्य भी लिखा है, तो ये भी लगभग जब अंग्रेजी शासन था उस काल में ये लिखी गई, रियासती जमाने पर लिखी हुई है और इसके भी कुछ भाव हम कहेंगे जरूर। और विनय पीयूष जो इस समय दुर्लभ ग्रंथ हो रहा है, महात्मा श्री अंजनी नंदन शरण जी जिन्होंने मानस पीयूष जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा है, ये विनय पीयूष कई खंडों में है और उन खंडों में आपने विनय पत्रिका की बड़ी सुंदर चर्चा की है। अब ये मेरे पास जो पुस्तक है ये पुस्तक रहवासा धाम वाले महाराज जी की पुस्तक है और उनके माध्यम से आई श्री शरणागत वाले महाराज जी पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी के पास, और फिर उन्होंने कृपा करके गोपेश जी के माध्यम से हमारे पास है। बहुत प्रयास था, श्री खंडानंद आश्रम पुस्तकालय में नहीं मिला, कई जगह खोजी नहीं मिली, पर कहां कहां से भगवत, इसका मतलब भगवान चाहते हैं, इसलिए हो गया। ये भी दीनबंधु दास जी 1947 की छपी हुई है, और 1947 में दूसरा संस्करण इसका हुआ, मूल्य 5 रुपए लिखा है, और पहला संस्करण तो और पहले छपा था। तो ऐसी पुरानी टीका, ऐसी टीकाओं का वैसे प्रकाशन तो होना चाहिए, बहुत सुंदर लिखा है। तो हम भगवत कृपा से इसको हम आज प्रथम पद से इसका आरंभ कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये प्रथम पद बहुत प्रसिद्ध है, प्रायः प्रत्येक भारतवासी को और कुछ विनय पत्रिका में याद हो या न हो, पर ये गणेश जी की वंदना का पहला पद तो प्रायः सब गुनगुनाना जानते हैं। गाइए गणपति जग वंदन, गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन कृपा सिंधु सुंदर सवलायक, कृपा सिंधु सुंदर सवलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंग विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मागत तुलसी दास करे जोरे, मागत तुलसी दास करे जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सरलार्थ आज कर देते हैं, विशेषार्थ कल करेंगे। जगवंदन गणपति गाइए, सारे जगत में जिनकी वंदना प्रथम पूज्य के रूप में होती है, जो अखिल विश्व के द्वारा वंदित हैं, ऐसे जो गणों के पति गणपति हैं, भगवान शिव के जितने पार्षद हैं, उन समस्त पार्षदों का के अधीश्वर भगवान गणेश ही हैं। ऐसे गणपति जो जगवंदन हैं, उनको गाइए, गाइए माने उनकी कीर्ति को गाइए, उनकी स्तुति गाइए, उनका गुणगान कीजिए। वे कहते हैं शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन है, शंकर जी के पुत्र हैं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पुत्र में पिता के गुण जरूर आते हैं, अधिक नहीं आएंगे तो कुछ न कुछ तो आएंगे। और ये तो ऐसे सुपुत्र हैं कि भोले बाबा के पूरे गुण इनमें। भोले बाबा का मुख्य गुण क्या है? भगवती जगदम्बा पार्वती जी कह रही हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। सादर जपहु अनंग अराती, आदर पूर्वक भगवान शिव राम राम राम राम राम जपते रहते हैं। और ये राम नाम अनुराग वाला जो भगवान शंकर का सर्वोपरि गुण है, ये सबसे बड़ी विशेषता शंकर जी की। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। कालकूट विश्वी अमृत के समान हो। और शंकर सुवन कहने का अर्थ है, जैसे भगवान शिव कृपालु हैं ऐसे ही गणेश कृपालु हैं। जैसे भगवान शिव दया सागर हैं, उनके पुत्र गणपति भी दया सागर हैं। जैसे भगवान शिव ज्ञान के समुद्र हैं, ऐसे उनके पुत्र गणेशी भी ज्ञान के समुद्र हैं। और जैसे भगवान शिव अनन्य भागवत वैष्णव हैं, ऐसे ही गणेश जी भी अनन्य भागवत भक्त वैष्णव हैं। जैसे श्री शंकर जी अनन्य श्री राम नाम निष्ठ हैं, ऐसे ही उनके पुत्र गणेश जी भी अनन्य राम नाम अनुरागी हैं। गोस्वामी जी के शब्दों, महिमा जासु जान गण राऊ, महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो गणेश जी भी बड़े नाम जापक हैं, नाम निष्ठ हैं। और भवानी नंदन क्यों कहा, इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। लेकिन भवानीम आनंदयति इति नंदना, पार्वती जी को सबसे ज्यादा आनंद गणेश जी ही देते हैं। इतने प्यारे हैं गणेश जी कि आज भी कर्म कांड कराने वाले लोग हैं, गोमयीम गौरीम फलमयम गणेशम च संस्थाप्य, क्या गणेशाम भी काभ्याम नमः। गणेश जी का पूजन उनकी मैया के साथ होता है, गणेशाम भी कहो पूजन। इतना प्रेम मैया बेटा का कि दोनों का संग ही पूजन होता है, गणेशाम भी कहो पूजन। गणेश जी को गोद से उतारती नहीं पार्वती जी, गोद में ही रखती है। पर हमारे यहां जो मलुकेश्वर महादेव में भगवान विराजे हैं, वहां तो गोद में गणेश जी शंकर जी की गोद में है, और पार्वती जी की गोद में जो है कार्तिकेय जी हैं। यहाँ विलक्षण है, यहाँ दर्शन विलक्षण है। नहीं प्रायः होता है कार्तिकेय जी शंकर जी की गोद में रहते हैं और गणेश जी माता जी की गोद में रहते हैं, पर यहाँ मलुकेश्वर में अदला बदली कर ली है। कार्तिकेय जी तो हैं माता जी की गोद में और गणेश जी हैं भोले बाबा की गोद में। भवानी नंदन पार्वती जी को विशेष आनंद देने वाले हैं। क्यों आनंद देने वाले हैं? उसका कारण है पार्वती जी भी बड़ी नाम निष्ठ हैं, बहुत नाम निष्ठ हैं। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी। जैसी मैया नाम जापिका हैं, ऐसे ही गणेश जी भी निरंतर राम नाम का जप करने वाले हैं। अपने ऐसे नामानुरागी पुत्र को राम राम करते देखकर पार्वती जी को विशेष आनंद होता है। देखो गोस्वामी जी सनातन धर्म के महानिष्ठावान हैं। सनातन धर्म में दीनबंधुदास जी पंचदेवोपासना है, पंचदेवोपासना में ही संपूर्ण देवी देवताओं की उपासना आ जाती, कोई बाकी नहीं रहता। और आज एक नई बात स्नान करते करते मेरे मन में आई, क्योंकि जब मन में विचार हुआ तो विनय पत्रिका में जो वैष्णव पद्धति से पंचदेवोपासना है वो विनय पत्रिका में दी हुई, जो वैष्णव पंचायतन होता है उस वैष्णव पंचायतन के अनुसार क्या है। यदा मध्ये तु गोविंदा, मध्य में शालिग्राम जी, तो आग्नेयाम गणपम यजेत, आग्नेय कोण में गणेश जी, तो सबसे पहले पंचदेवों में गणेश जी है वैष्णवों के सिद्धांत में, जहां भगवान प्रधान है, अंगी भाव से भगवान, अंग भाव से चारों देवता, तो वहां सबसे पहले कौन है, गणेश जी कहां है अग्नि कोण में। और श्री तुलसीदास जी पहले गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं पहले पद में, और दूसरे पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, दूसरे पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सूर्य नारायण का स्मरण कर रहे हैं। तो ध्यान में आई बात, नैऋत्य कोण में सूर्य भगवान हो गए, और फिर आगे के पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, हाँ, तो शंकर जी भगवती, इसके बाद शिवजी और भगवती, तो शिवजी का और भगवती का स्मरण कर रहे हैं, और ये क्रम करने के बाद फिर भगवान का, भगवान के परिकर का स्मरण करके फिर राम जी का स्मरण करते हैं। इसका मतलब है कि जो वैष्णव पद्धति है उसमें भी पहले गणेश का पूजन, फिर सूर्य का पूजन, फिर भगवती का पूजन, फिर शिवजी का पूजन, और अंत में प्रधान पूजा के रूप में भगवान का पूजन। और एक विशेष बात है, गणेश जी को, गणेश जी साक्षात भगवान ही है। ब्रह्मविवर्त पुराण के अनुसार तो नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही गणेश जी के रूप में आए हैं, इसकी चर्चा कभी हम करेंगे। स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही गणेश के रूप में पधारे हैं, और महाराष्ट्र के संतों ने जो अनन्य भाव से पंढरीनाथ भगवान का यजन किया, उन सभी संतों ने गणेश जी का परब्रह्म के रूप में स्मरण किया है। ज्ञानेश्वरी में गणेश जी का स्मरण है, से एक नामदेव जी ने स्मरण किया, तुकाराम जी महाराज ने स्मरण किया, महाराष्ट्र के सभी संतों ने गणेश जी का स्मरण किया और उनको साक्षात परब्रह्म रूप में ही स्मरण किया है। और ब्रह्मविवर्त पुराण में तो यहां तक लिखा है कि छह उपासनाएं प्रत्येक वैष्णव को करनी चाहिए, क्यों, बोले तब वो लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। कई बार कई स्थानों पर ब्रह्मविवर्त पुराण में ये बात आई है, साधन पथ के सारे विघ्न समाप्त हों इसके लिए गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि विघ्न राज हैं, विघ्न विनायक हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और तन स्वस्थ रहेगा तो ही भजन बनेगा। तो ब्रह्मविवर्त पुराण में लिखा है आरोग्य की कामना से सूर्य का स्मरण करना चाहिए, और हम लोग नित्य सूर्य को अर्घ देते ही हैं। इसके बाद हमारे भीतर शक्ति ही नहीं है, शक्ति जानते हो नहीं जानते हो आचार्य जी, पहलवान जी हैं बहुत बड़े मोटे तगड़े और बीमार पड़ गए, अब यहाँ नाक पे मक्खी बैठ गई, भगा ही नहीं पाते। बड़े से बड़े पहलवान को पटक देते हैं, नाक पे मक्खी बैठी नहीं भगा पाते। अरे पहलवान जी क्या हुआ, मुख पर मक्खियां भरमरा रही, उड़ाते नहीं हो, क्या करें शक्ति नहीं है। व्यक्ति तो वही है पर व्यक्ति में शक्ति नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, शक्ति बहुत जरूरी है। तो भगवती शक्ति की उपासना, जिससे हमारे में सेवा की शक्ति, उपासना की शक्ति, भक्ति की शक्ति बनी रहे, ये जरूरी है। और इसके बाद भगवान का परम प्रेम हमें प्राप्त हो, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो और भगवत तत्व का ज्ञान हो। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों शिवजी की कृपा के बिना नहीं मिलेंगे। और जा पर कृपा न करहिं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, वो मेरी भक्ति प्राप्त। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति के लिए अंत में भगवान शिव का स्मरण, और तब इसके बाद जीव भगवान की सन्निधि में पहुंचेगा। तो ये वैष्णव उपासना पद्धति में भी, तो ये पांच हो गई, छठा कौन? तो छठी जो उपासना है ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कही है वो अग्नि की उपासना कही है। अग्नि को ही बार बार वहां स्मरण किया है, कहा अग्नि का पूजन, अग्नि में आहुति अवश्य देनी चाहिए, ये बात कही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सनातन धर्म के एक महान परिपोषक हैं, इसलिए सनातन धर्म की उस पवित्र परंपरा का पालन करते हुए और वैष्णव पंचायतन के अनुसार भी सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, इस पद्धति का पालन करते हुए सबसे पहले विनय पत्रिका में गणेश जी को मनाते हैं। और भी एक हेतु है कि हम लिखने बैठे हो विघ्न आ गया तो विघ्न दूर कौन करेगा, विघ्न विनायक गणपति ही विघ्न दूर करेंगे। ऐसे भवानी नंदन गणेश जी का स्मरण करते हैं। वो गणेश जी कैसे हैं, बोले सिद्धि सदन, सिद्धि के सदन है। सिद्धि सदन माने अष्ट सिद्धियां, उनके सदन माने घर हैं, सारी सिद्धियां गणेश जी में ही रहती हैं। अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व आदि आठों सिद्धियां गणेश जी में हैं। और गज वदन सबसे बड़ा मुंह किसका होता है, हाथी का होता है। गज बदन विनायक, गज बदन है इसका मतलब है कि हम छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हैं पर आप बड़े मुंह से बड़ी बात करेंगे, आपका तो मुंह ही बड़ा है, गज बदन है। ये बड़ा सुंदर भाव दिया है मैंने पीयूष में कि गज बदन इसलिए कि हम कितना कहेंगे तो भी तो हमारा मुंह बहुत छोटा है, पर सब देवताओं में आपका मुंह सबसे बड़ा है। आप जब रघुनाथ जी के दरबार में हमारी सिफारिश करेंगे तो बड़े मुंह की बड़ी बात जरूर सुनी जाएगी, तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। ऐसे हे गजबदन विनायक, आप कृपा के समुद्र हैं, सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं गणेश जी। इनके सौंदर्य का भी पुराणों में बड़ा वर्णन है। और सब लायक, सब लायक मतलब है सर्वगुण संपन्न है, कोई ऐसा दिव्य गुण नहीं है जो भगवान गणेश में न हो। मोदक प्रिय है। मोदक प्रिय से तात्पर्य क्या है, सात्विक है। भोजन की रुचि से भी पता चलता है व्यक्ति की वृत्ति कैसी है, खूब झाल मिर्चा नमकीन चटपटा और तीखा जिसको प्रिय हो वो तमोगुणी प्रकृति का व्यक्ति है। और बादाम का हलवा और ऐसी चीज बढ़ा जिसको प्रिय हो वो रजोगुणी प्रकृति का व्यक्ति है। बढ़िया बढ़िया चीज, माल क्वालिटी वाली चीज, वो रजोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और बढ़िया सुंदर मीठा सात्विक लड्डू इमरती जलेबी तस्मई पुआ ऐसी बढ़िया मीठी चीज, वो चीज जिसको प्रिय हो वो सात्विक प्रकृति का व्यक्ति है। तो गणेश जी सात्विक प्रकृति को मिष्ठान्न प्रिय हैं, मीठा उनको खूब प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय है और मोद और मंगल के दाता हैं। और विद्या वारिधि, विद्या के वारिधि माने समुद्र हैं। इसका मतलब है विद्या वारिधि कृपा करेंगे तो ही कुछ भगवान का स्तवन कर पाएंगे। और बुद्धि के विधाता हैं, हे गणेश जी आप ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं अपने प्रभु का गुणगान कर सकूं, उनके चरणों में कोई प्रार्थना कर सकूं। अब देखो जो लोग ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी अनन्य वैष्णव नहीं थे, उनमें अनन्यता नहीं थी, बहुत से लोग कहते तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे, पर स्मार्त वैष्णव शब्द जैसा तो कोई शब्द है नहीं। वस्तुतः तुलसीदास जी को ऐसा वे ही लोग कहते हैं जो श्री तुलसीदास जी को बिल्कुल नहीं जान पाए हैं। यदि सनातन धर्म के अनुसार, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, पूरी तरह सिद्धांत वैदिक सनातन धर्म के अनुसार यदि किसी का मेल खाता है तो वे महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज। मनुष्य मात्र के कल्याण की बात ईमानदारी से यदि किसी के द्वारा विशेष रूप में कही जाती है तो वे महापुरुष महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज। अद्भुत है। सांप्रदायिक दुराग्रह उनमें नहीं है, कट्टरता नहीं है, उनकी अनन्यता अपने एक विलक्षण अनन्यता है और वो अनन्यता को परिभाषित करने वाले श्री हनुमान जी हैं। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो सबको बन्नौ किन्नर रजनचर कृपा करहु अब सर्व, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, बन्दौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राम मय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुगपाने। सच्चा अनन्यता का अर्थ तो तुलसीदास जी ने ही समझाया, वे सबकी वंदना अपने आराध्य श्री राम के रूप में ही कर रहे हैं। अब बाकी लोग अनन्यता का मतलब समझते हो क्या समझते हैं? वो समझते अपने अपने इष्ट की भक्ति करो मत करो, दूसरे को गाली दो, यही अनन्यता का मतलब है। हम राम जी के भगत हैं तो शंकर जी को गाली दें, शंकर जी के भगत हैं तो राम जी को गाली दें। अरे इतना भगवान के एक ही स्वरूप में लोग भेद कर देते हैं, हम तो इसी स्वरूप को मानते हैं, दूसरे को हम नहीं मानेंगे। ऐसे अनन्यतावादी केवल अपराध कमाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, पर जीव जगत के सच्चे कल्याण की बात बताने वाले महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। ऐसे वे बड़े भावपूर्वक गणेश जी की वंदना करते हैं, आप बुद्धि के विधाता हैं। अब ये अनन्यता, अंतिम में अनन्यता की बात है, भाई मान लो सब देवी देवताओं का स्मरण करते हैं पर चाहते क्या हैं? जैसे पतिव्रता, सास, ससुर, जेठ, ननद, नंदोई और जो जो भी होते हैं सबका आदर करती है, लेकिन वो भाव अपना संपूर्ण पति के चरणों में रखती है, पति की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करती है। ऐसी अंग रूप में सबकी सबका स्मरण तुलसीदास जी कर रहे हैं पर उससे अंगी श्री राम जी की प्रसन्नता चाहते हैं, यही तो वैष्णवता है। गणेश जी का स्मरण और सब लोग भी करते हैं पर क्या चाहते हैं गणेश जी से? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। क्या चाहते हैं? अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। यही, और भक्ति कहीं नहीं मांगते उसमें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, सब देते हैं गणेश भगवान, पर तुलसीदास जी कुछ नहीं मांगते कि अंधे को आंख देत, कोढ़िन को काया। वे क्या मांगते हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगवंदन। आज यही विराम करते हैं, अभी इसकी चर्चा ठीक से हुई नहीं, कल करेंगे, आज तो भूमिका में ही समय गया, कल हम चर्चा करेंगे और प्रयास है कि जल्दी जल्दी करके एक ग्रंथ एक गति से हम अधिक से अधिक चर्चा कर सकें। ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हुए विराम लेते हैं।